Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ba'dallahu lezina amenu minkum ve amilus salihati leestekhlifennehum fil ardı kema estekhlifen lezina min qablihim. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ kıymetli Muhsin ağabeyimize gargay garg rahmet eylesin, kabrine nur eylesin, derecesini âli eylesin. Bu mübarek insan Türk milletinin İslam'a hizmetlerini öne çıkarırken asla kafatasçılık yapmamış, ırkçılık yapmamış, asabiyet yapmamış. Türk İslam kelimesini de telaffuz ederken Türk'ün İslamiyet'e hizmetlerini öne almış ve Hoca Ahmet Yesevi Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri Evliyaullah'ın reisi, Türklerin atası, o mübarek zatın tarikatı ile Müslüman olan, İslam şerefiyle müşerref olan milletleri öne almış, Hanefi mezhebimizin ve Maverav Nehir'de tesis edilen Maturidi akidemizin, Ehl-i Sünnet'in en büyük kanadı kolu olan Maturidi akidesini öne almış ve bu mülahazalarla Türk milletinin yeniden birleşmesini, özellikle Rusya'nın elinden kurtulan Türkiye Cumhuriyetlerin yeniden İslam'a dönmesi, cehaletten kurtulması ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nin açtığı çığırın yeniden tecdidi ve tesisi için gayret etmiş, derdi din olmuş bir ağabeyimiz idi. Zaten onu diğerlerinden ayıran, kafatasçılardan, ırkçılardan ayrılmasına sebep olan da İslam'ı ve Ehl-i Sünnet'i öne almasıydı. Ben bunun yakın şahitlerinden kendisiyle saatlerce, defalarca oturmuşum. Kaç kere evime gelmiş. Gecenin saat 2'sine, 3'üne kadar 28 Şubat sürecinde bize abilik yapmış, destek olmuş, akıl vermiş. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin en sevdiği, en çok değer verdiği siyaset adamları içerisinde Muhsin Efendi beni hiç üzmemiştir dediği tek müstesna şahsiyettir. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar nefisleri için bir şey istemezler. Allah için, din için, vatan için, ehl-i sünnet için bir şey isterler. Bu noktada da Muhsin ağabeyimiz rahmetullahi aleyh efendim, üstadımız Hazretlerinin istişarelerine, diğer ulema ve meşayihin da istişarelerine riayet etmiştir. Mesela Erbakan hocamızın hükümetinin gen soruyla devrilmesi planlandığında 28 Şubat sürecinde FETÖ'sünden birçok cemaatler, isimlerini saymayayım, hepsi Muhsin abi aramış. O zaman Muhsin abinin 8 milletvekili vardı. O 8 milletvekili de orada düşmesine rey verse hükümet düşecek. Herkes telefon ettiği halde Üstadımız Hazretleri, işte Muhsin Efendi sen burada Müslümanların bir birliği var, bunu bozan sen olma, bunu yıkan sen olma dediğinde zaten Muhsin abinin de görüşü o yönde olması hasebiyle diğer cemaatlerin işte darlanıyoruz, sıkıntı çekiyoruz, işimiz gücümüz ters gidiyor falan, bu hükümetin düşmesi lazım. FETÖ'nün Zaman Gazetesi'nde manşet yaptığı gidin artık yeter falan hürriyetlerle aynı ağzı kullandığı dönemlerde Muhsin abi Müslümanların direği olmuş, dayanağı olmuş, kuvveti olmuştur. Hızır Efendi rahmetli şehit edildiğinde 28 Şubat sürecinin en efendim sert döneminde bir gece bizim evde sabahladık. Tabii kendisinden hep fikirler sorduk, istişareler yaptık. O zaman zor zaman. Sonra bizim Çavuşbaşı'ndaki külliyemize el kondu. Hala da geri iade edilmedi. Allah'ım iadesini nasip eylesin. Amin. Yani tabii zulüm bitmedikçe, haklar iade edilmedikçe, adalet tesis ve temin edilmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. Yardım da gelmiyor zaten. Devamlı yardım çekiliyor ve maalesef maddi manevi sıkıntılarımız artarak devam ediyor. Çünkü hak, adalet yerine gelmiyor. O zaman da herkes korkmuş. Tabii maalesef askeriye marifetiyle çevik bir döneminde külliye işgal edilmiş. Hala da o işgal sürüyor. Milletin yardımlarıyla efendim cami olarak, Ahmet Yesevi Camisi olarak, vakfımızın kararında Ahmet Yesevi Camisi olarak yapılan yer maalesef bugün ezanla, kametle, namazla anılmıyor ve orada Allah'ın adı anılmıyor. O zaman dedik ne yapalım, ne edelim? Her yer abluka, bütün silahlı askerler çevirmiş vaziyette. Muhsin abi rahmetullahi aleyh kalktı dedi ki gidelim dedi orada bir öğlen namazı kılalım. Bizi çok ödümüz koptu. 28 Şubat adama süngüyü göstermişler. Ne cesaretli adamdı ya. Öyle cesaretli siyasetçiler. Nerede? Tamam dedik, sen bizim başımıza geçersen gideriz. Gittik orada işte Muhsin abinin adamlarıyla falan. Birkaç saf cemaat yaptık öğlen namazında. Böyle bizi bakıyorlar, ediyorlar. Müslümanların kendi paralarıyla Allah'ın evi olarak yaptığı yerde efendim yine de bir açılış yaptı. Bir fekki mühür yaptı. Orada mübarek girdik, cemaatle namaz kıldık. Böyle bir nümayiş oldu. Allah için. Allah'ın evinin muhafazası için. Kim cesaret edebilir o zaman? Herkes kaçıyor. Kimse yok. Gelmiyor. Beni de ondan sonra hapse attılar zaten 2000'de. Onun için Muhsin abinin yeri farklı. Tasavvuf ehli, zikir ehli, ibadet ehli, mefkûresi İslam'ı dünyaya hakim kılmaktır. Mefkûresi budur. Her Müslümanın mefkûresi bu olmalıdır. Bizim davamız, ecdadımızın davası, Hazreti Fatihlerin, Yavuzların, daha geri gidersek Alparslanların davası, İ'lâ-u kelimetillah. Türkçe'de bu biraz tersten kullanılıyor. İ'lâ kelimetullah deniyor. Tabi Arapça düzgün ifadesi. İ'lâ-u kelimetillah. Allah'ın kelimesinin, dininin, davasının yüceltilmesidir. Biz dinimiz için yaşamalıyız. Allah Teala bizi İslam'la aziz kıldı. Biz izzeti, şerefi Allah'ın dini olan İslam'da aramalıyız. Ne yaptı İslam? Kureyş'in ki ırkçılığın en büyük damarı Araplardadır. Yani Arap ırkçılığı kadar dünyada kimse ırkçılık yapamaz. İşte bazı rejimleri, bütün ırkçı rejimleri biliyorsun. Yani soylu sülaleden, Kureyş'ten gelen Ebu Cehil'i, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası olan Ebu Leheb'i İslam ne yaptı? Perişan etti, rezil etti, şerefsizliklerini ilan etti. Hazreti Kur'an onlar hakkında nazil oldu. Tebbet yedâ bi Leheb'in sure nazil oldu. Ebu Cehil'in ne kadar şerefsiz olduğunu izhar etti İslam. Ama İslam ne yaptı? Fars milletinden olan Selman-ı Farisi'yi, Habeşli'den olan Bilal Habeşi'yi, köleyi, Rum'dan olan Suheyb-i Rumi'yi aziz etti, yüceltti. Çünkü mühim olan itikattır. Efendim, Selman-ı Farisi radıyallahu teâlâ'nı muhacirlerle ensar kapşamadı. Muhacirler bizden dediler, ensar bizden dediler. Muhacirler Selman bizden dedi, ensar Selman bizden dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tartışmaya şahit oldu. Çıktı mübarek hane-i saadetlerinden Selman-ı minne ehlel beyt. Selman bizdendir, benim ehli beytimdendir, hepinizden üstündür dedi. İslam bu. Onun için Selman Farisi radıyallahu teala şu beyti söylerdi. Ebil İslamu la ebeli sivahu ideftekaru bi kaysin evtemim. Babam İslam'dır. Atam da İslam'dır. Soyum da İslam'dır. Benim İslam'dan gayrı tanıdığım babam yoktur. Araplar Kays kabilesindenim, öbürü çıkıp Temim kabilesindenim, Kureyş kabilesindenim diye iftihar ettikleri zaman ben de Fars'ım, Pers'im demeyeceğim. Ben İslam'ın evladıyım diyeceğim. Onun için Selman Farisi radıyallahu anh sahabe arasında çok büyük olmuştur. Nakşi tarikatı, yani Ahmet Yesevi Hazretleri de o ekolden geliyor tabii. O silsile Selman-ı Farisi radıyallahu anh'tan gelmiştir. Hem zahiri ilimlerde zirvedir, hem de tasavvuf yolunu sahabe arasında nakleden iki zattan biridir. Yani biri Hazreti Ali Efendimiz tarafından gelir, diğeri Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den gelen yol Selman Farisi'den geçer radıyallahu teala. Onun için izzeti İslam'da ararsak Allah bize şeref verecek. Gayrısında ararsak Allah bizi zelil eder. Şimdi bakın, bir ayet-i kerime okudum. Bu ayet-i kerimesinde Rabbimiz Tebarek ve Teala Nur Suresi olacak. İki şeyi istiyor, üç şeyi söz veriyor. Bugün Kudüs'ü de burada tahlil edelim. Türkiye'nin düştüğü zillet durumunu da göz önünde bulunduralım. Bütün dünya üstümüze çullanıyor. Suriye'nin durumu da bunda, Filistin Gazze'nin durumu da bunda, Yemen'in durumu da bunda, Irak, İran hepsi bunda. İslam geçinenlerden bahsediyor. Yani Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, Kanada'dan bahsetmiyor. Çünkü halkının ekseriyeti Müslüman olan milletler niçin böyle zilletteler? Niçin aziz olamıyorlar? Niçin itibarlı olamıyorlar? Paralarının değeri niçin her gün düşüyor? Niçin dünya üzerindeki bütün horlanmalar, dışlanmalar, katliamlar, iç savaşlar, dış savaşlar bunların kafasında patlıyor? Bunu araştırmak lazım değil midir? Bunun sebebini sormak icap etmez mi? Niye geçmiş büyüklerimiz aziz oldular da biz zelil olduk? Bu iş Türklükle olsaydı biz de Türk'üz. Fatih de Türk. Niye Fatih aziz oldu da biz zeliliz? Bu iş Araplıkla olsaydı, tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın çoğu Arap'tı. Ama onlar azınlıkken, Mekke'de horlanırken, dışlanırken Medine'ye hicret ettiler. İslam devletini kurdular. Ve 5-10-20 sene içinde ne Kisra kaldı, ne Kaysar kaldı. O zamanın iki süper gücü yerle bir oldu. Onlar bu izzeti nereden aldılar? Peki şimdi Araplar niye zelil? Araplar niye zelil? Niye hakir? 200 milyon Arap aleminin mahalle kadar hükmü var mı? 200 milyon Türk aleminin mahalle kadar hükmü var mı? O zaman demek ki Araplıkla Türklükle olmuyor. Neyle oluyor? İman, ameli salih ve ihlas. Bunlar kimde varsa Allah onları azzet. Araplar bunu 100-200 sene yaptılar. Bin küsur senedir de İslam'ın sancaktarlığını Türk milleti nasip oldu, aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları methetmiş idi. Letüftehanel Konstantiniye, İstanbul mutlaka fetholunacak. Fele ni'mel emir, emira le ni'mel ceş, selkel ceş. Komutanları ne güzel emir, orduları ne güzel ordu. Bu Türk ordusudur. Ya o zamanki ordu. E tamam. Bak methedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'u Araplar fethedecek dedi mi? Ne buyurdu? Fetheden emir ne güzeldir. Allah Resulü onu methetti sallallahu aleyhi ve sellem. Hep önceden gayıptan haber ver. Ya şimdi dünyanın sonunda Deccal çıktığında, Hazreti Mehdi Kudüs'te sıkıştığında, yine Hazreti Mehdi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Ehl-i Beyt'ten olacak. Hazreti Mehdi'nin imdadına nereden ordular gelecek? Horasan'dan gelecek. Horasan neresi? Türkistan, Türkmenistan tarafları. Tabii büyük bir coğrafya Horasan deyince. Mavera'nın nehir bölgesi, Semerkant, Buharalar buna dahil. Semerkant Horasan'dandır. Hadi kitaplarda bu efendim kesin sabittir mesela. Ne buyuruyor? İzâ râitum râyâti sûd min Horasane. Evet. Horasan'dan gelen siyah sancakları gördüğünüz zaman fe'tû ve levhabben aleselc. Kar yağmış da olsa, buz yağmış da olsa, karın üstünde emekleyerek, sürüklenerek de olsa o orduya karışın. Fe'inne fî halifetellâhil mehdi. Bu Ebu Davud hadisidir. Sahih. Allah'ın halifesi Mehdi'ye yardım o sancaklarla Horasan'dan gelecek. Onun için bu milletin başında da çok hizmeti geçmiştir. Sonunda da çok hizmeti geçmiştir. Türk milleti azizse izzeti İslam'dan almıştır. Arap milleti azizse İslam'dan almıştır. Almışsa azizdir, almamışsa zelildir. Durum bundan ibarettir. Fezleke meydandadır. Aksini konuşan delil getirmesi lazımdır. Böyle bir şey yok. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala Kudüs'ü fethettiği zaman şehre girerken savaşlarda girmedi. Barış ettiler. Anahtarları teslim ettiler. Hazreti Ömer Efendimiz'in yolunun sağına soluna en güzel kızları efendim Rum kızlarını vesaire süslediler, püslediler, yolunu kenarına dizdiler. Güllerle, şeylerle falan karşılama yaparak hani acaba bir kıza bakar mı, bir kadına meyleder mi falan hesap. Ondan sonra Kudüs'e girecek, o zaman orduların komutanı, ümmetin emini Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu teala geldi. Baktı Hazreti Ömer Efendimiz yaya geliyor, deveye de köle binmiş. Şimdi dedi, ya Ömer, burada Rumların uluları, Kudüs'ün, Şam'ın, o zaman eyalet olarak Şam deniyor da, şimdiki Şam'ın merkezi değil, Kudüs de Şam'a dahil. Bütün devlet ricali işte seni karşılama, istikbale geldiler. Ve sana anahtarlar teslim edecekler. Sen böyle yalın ayak yerde gidiyorsun, ondan sonra bir de önüne su geliyor, dere geliyor, ayaklarını efendim toplayarak, seni elbiseni toplayarak sudan geçeceksin. Bütün millete böyle bir durum hoş olmayacak. Ne yapalım dedi, sen ne demek istiyorsun? Dedi ki yani senin ben adaletini biliyorum, nöbet sırası köleye geldi. Diyelim 2 saat o biniyor, 2 saat köle biniyor, Hazreti Ömer yaya gidiyor. Böyle bir devlet reisi var mı ya? Bu İslam adaleti bu. kölelik, cariyelik meselesi cahiliyet döneminden intikal eden bir mesele. Velakin İslam'da da savaş esiri olarak köle ve cariye olanlar hakkında ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İhvanukum kavelukum cealehumullahu tahta eydikum. Bunlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bunları sizin elinizin altına verdi. İslam'ı öğretesiniz, imana getiresiniz, güzel ahlak sergileyesiniz. Onları zorlamayıp teşvik edesiniz. Onlar sizin güzel ahlakınızı görerek İslam'a gelsinler, cennete girsinler. Ve böylece dünyada da azat edesiniz, sevap kazanasınız, zürriyetlerine kavuşturasınız. فَمَنْ كَانَ اَخُوْ تَحْتَ يَدِي فَلْيُطَعُمَا يَطْعَمْ وَلْيُلْبِسُمْ مَا يَلْبَسْ. Elinin altında köle cariye gibi biri bulunan sahabeme söylüyorum. Yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Hangi kumaştan giyiyorsun? Kölene o kumaştan. Hangi yemekten yiyorsun? Yanında köle ise o yemekten. Bunun köleliği kaldı mı şimdi? Adam çalışacak, çabalayacak, para kazanacak. O orada oturacak, aynı yemekten yiyecek. Ondan sonra da her vesileyle köleleri azat ettiler. O insanlar İslam'ın güzelliğini gördüler, İslam'a girdiler. Ve bugün bize din ulaştıysa, birçok hadis alimi, Bukhariler, Müslimler vesaire gibi de, Ebu Hanife Efendimiz, Hanefi fıkhı, Şafii fıkhında birçok ulema hep mevalidendir. Mevaliden ne demek? Müslümanların azat ettiği köle ve cariyelerin, evlenen köle ve cariyelerin çocukları, azatlılar. Azatlılar okudular, hadisler yazdılar, tefsirler, fıkıhlar yazdılar. Çünkü neden? Onlar İslam'ın güzelliğini anadan babadan görmekten daha ziyade gördüler, sahabede gördüler, asr-ı saadette gördüler. Ve onların çocukları da bu sevgiyle, bu muhabbetle İslam'a hizmet ettiler. Şimdi Ebu Ubeyde Hazretleri ne diyor? Yani yine saati doldurursunuz, şimdi nöbet kölenize gelmişse de siz ona borçlu olun. Şehre girerken siz devenin üzerinde, atın üzerinde neyse girersiniz, bir itibarımız olur yani. Emirül Müminin gelmiş Medine'den, İslam devletinin başı, bir itibarımız olur. Sonra dönüş yolunda falan diyelim ki buradan bir saat kölenin alacağı oldu. Dönüşte de onu siz yine yaya yürürseniz de ödeşirsiniz. Köle de bundan rahatsız olmaz, razı olur. Olmaz mı? O da sıkılıyor yani, Hazreti Ömer yaya gitmesini ister mi? Ama emir demiri keser. İslam'ın adaleti var. Döndü Ebu Ubeyde Hazretlerine, Hazreti Ömer Efendimiz. Ne dedi? Ya Ebu Ubeyde dedi. Niyetin iyidir biliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için لِكُلْ يُمَّتْنَ اَم۪ينٌ وَاَم۪ينُ وَاَز۪ي الْاُمَّتِ اَبُ عُبَيْدَةَ اَبْنُ الْجَرَّاحِ. Her ümmetin güvenilir bir kasası vardır. Hazineyi teslim et, korkma. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde'dir. Bu hadis olmasa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni sevmeseydi, ben şimdi sana çok farklı bir muamele yapardım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli adamısın, bu teklifi de duymamış oluyorum. Duymamış oluyorum. Biz, şu söz altınla da yazılsa az, pırlantayla da dizilse az, zümrütle yakutlarla bezense az, sözlerin şahına bak. Nahnu kavmun e'azzene Allahu bil İslam. فَاِذَا بْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ اَذَلَّنَ اللّٰهِ. İşte bütün İslam coğrafyasının fezlekesi burada. Ey Ebu Ubeyde! Biz cahiliyet toplumuydik. Çok itibarsız durumdaydık. Dünyanın o zaman süper devletleri vardı, Kisralar, Kayserler vardı. Biz Mekke'de bir avuç azınlık idik. Korkular içinde yaşıyorduk. yağmalara maruz kalıyorduk. Diğer Arap kabileleri bile bizden güçlüydü. Ha, biz öyle bir toplumuz ki Allah bizi İslam'la aziz etti. Yani Allah bize şerefi İslam'ı vererek verdi. Eğer biz izzeti, itibarı ve şerefi İslam'dan gayrında ararsak, yani postumuzda, kürkümüzde, paramızda, arabamızda, devemizde, devenin üstünde binmemizde, maddi imkanların genişliğinde ararsak Allah bizi alçak eder dedi. İslam bize ne diyor? Adaletli olun. Kur'an bize ne emrediyor? Adaletli olun. Şimdi kölenin sırası gelmiş. O sıra nöbet ona rastladı. O devenin üstünde girecek şehre. Ben de yayan gireceğim. Var mı diyeceğim? Yok estağfurullah. Hadi bakalım. Mübarek başını önüne eğdi. Ne sağa baktı, ne sola baktı. Efendim, Allah'ın verdiği İslam'ın izzetiyle, şerefiyle yayan vaziyette Kudüs'e girdi. Ve heyet Kudüs'ün anahtarlarını ona teslim ettiler. Ederken de dediler ki, bize kitaplarımızda, geçmiş kitaplarda, Tevrat'ta, İncil'de Hazreti Ömer'in bahsi var. Kur'an'da da bu zikrediyor. ذَٰلِكَ مَثَلُوا فِي التَّوْرَى وَمَثَلُوا فِي الْاِنْجِيلِ Habibimin ashabını Tevrat'ta şöyle anlattım, İncil'de böyle anlattım diye Fetih Suresinin son ayeti bundan bahseder. Biz kitaplarımızda Kudüs'ü teslim edeceğimiz zatın sıfatlarını biliyorduk. Ve baktık, bekledik, gözledik. Ne zamanki gördük, sen yayan geliyorsun, köleni bindirmişsin, sen tevazu içindesin, sen hiçbir kadına bakmıyorsun, kıza bakmıyorsun, sağına soluna bakmıyorsun, tevazu içinde başını yere eğmişsin Allah'ın nimetine şükür için. Kudüs-ü Şerif'in fethine. Evet, işte bu anahtarları bizim sana vermemiz emrolunmuştu kitaplarımızda. Bu tarifler sana uydu, buyurun kabul edin. Şimdi bu ruh nerede? Bu şuur nerede? Herkes kürkü parada arıyor. İtibarı, izzeti, şerefi kürkte arıyor, parada arıyor. Güçte arıyor. Kalabalıkta arıyor, çoklukta arıyor. Irkta arıyor, kabilede arıyor. Bulamazsın. Öküzün altında buzak bekleme, beklersen husrana uğrarsın. Hadis-i Kutsi'de ne buyuruyor? İnni vada'tu l-izzete fi't-ta'ati. وَالنَّاسْ يَطْلُبُونَ فِي اَبْوَابِ الْاُمَرَاءِ فَكَيْفَ يَجِدُونَ İzzeti, şerefi, itibarı taata, ibadete, bana kulluğa koydum. İnsanlar onu nerede arıyor? Kralların, padişahların, ağaların, paşaların kapılarında arıyorlar. Nasıl bulacaklar? Ben oraya koymadım ki. Onun için yanlış adreslerde dolaşıyoruz. Eski itibarımızı arıyoruz. Ama eski itibarımız hamasetle, biz büyük ecdadın torunlarıyız demekle, efendim, hasebimizle, nesebimizle, soyumuzla, sopumuzla bize geri verilmez. Geçmiş büyüklerimizin yolunu izlersek Allah bize aynı yardımı gönderir. مَا أَصْلَحَ اَوَّلَ الْاُمَّةِ يُصْلُحَ اَخِرَهَ Bu ümmetin başını ne düzelttiyse sonunu da o düzeltir. Evs ve Hazreç kabileleri kabilecilik yapmıyorlar mıydı? 120 sene savaş yapmadılar mı? Boğaz gününde bütün liderleri öldürülmedi mi? Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi teşrif etmeden önce. O liderlerin gitmesi de Allah'ın bir nimetiydi. Arapların o rüesası, bir münafıkların reisi Abdullah ibn Übey ibn Selül kaldı. Onun dışında bütün liderler o savaşta, kabile savaşında gittiler. Allah Teala Habibine hazırlık yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ki geldiğinde direnişle karşılaşmasın Medine'de. Medine'deki kafaları Allah kırmıştı. Bir münafık kalmıştı. O da bayağı bir karıştırdı, etti, eziyet etti ama o da İslam'ın devletine, izzetine mani olamadı. Şimdi ümmetin başını ne düzeltti? فَاَتَصُمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا Allah'ın ipi Kur'an'a sımsıkı sarın. وَمَا اَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوا Peygamberim ne verdiyse onu alın. Yani sünnetlere ittiba edin. Hadis-i şeriflere iman edin. Ehl-i sünnetten ayrılmayın. وَمَنْ يُشَاكُكَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُلُوا دَعْوَتَّ بِعَغَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Hidayet belirdikten sonra Resulümün karşı şıkkında duran ve müminlerin gittiği ehl-i sünnet vel cemaat topluluğunun, sahabe cumhurunun, ondan sonra tabi'in, tebe-i tabi'nin itikatlarından ayrılıp başka yola gidenleri dünyada o bid'ate, o dalalete yönlendireceğiz. Ahirette de venuslu-i cehennem, cehenneme girdireceğiz. Onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve selleme? Allah Teala ne emrediyor? وَنَّهَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ İşte bu benim dost doğru yolumdur. Bir çizgi çizdi ortadan, bu cennete gider. Cemaat yoludur. Bunun kenarında dolu yollar var. Eğri büğrü, eğri büğrü. Hepsi cehennem yoludur. Yola uyun, yollara uymayın. Yollar sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürürler. Bu ayettir. Biz bu hangi yola uymamız gerektiğini araştırmayacak mıyız? Elhamdülillah araştırmaya lüzum kalmadan Allah'ımızın inamıyla, ihsanıyla ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzere doğduk, yaşıyoruz. Allah ölene kadar devam etmeyi nasip eylesin. Şimdi ümmetin başını ne düzeltti? Kur'an ayetleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri, sünnet seniyeleri ve beyanları düzeltti. Sonunu da o düzeltecek. Peki, şu kadar öneri var, şu İslam coğrafyasında, işte Yahudi'den nasıl kurtulacağız, Filistin'i nasıl kurtaracağız, Amerika'nın, Rusya'nın zulmünden, eziyetlerinden, baskılarından, süper güçlerin esaretinden nasıl kurtulacağız, kendi memleketlerimizde müstemleke olmuş durumdayız, Suudi Arabistan'da kabile devleti var, orada efendim atamaları Amerika yapıyor. Efendim birçok Arap ülkesinde Yahudi lobileri, Mason locaları efendim cirit atıyor. İstediğini indiriyor, istediğini kaldırıyor. Bu ne rezilliktir? Şu kadar öneri duyuyor, televizyonlarda açık oturumları mümkün mertebe takip ediyorum. Bir tanesi Kur'an'a, sünnete dönelim diyeni duymadım daha. Bugüne kadar hiç duymadım. Yahu reçete ortada. Denenmiş ve izlenmiş ve kurtuluşa çıkarmış bir yol varken, bu yolu bırakıp da dağdan bayırdan vurup da tehlikeye kendimizi atmaya ne gerek var? O da çıkmayacağı kesin. Yani Hazreti Ömer 40. Müslüman. Allah Celle Celaluhu Hazreti Ömer'le İslam'ı aziz kılmış. Hazreti Ömer de ne diyor? Beni İslam'la aziz kıldı diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dua diyor? İki amrın biriyle İslam'ı aziz eyle. Dua Ebu Cehil'e tutmadı. Hazreti Ömer Efendimiz'e tuttu. Çünkü onun kabiliyeti buna müsaitti. Radıyallahu teala. Ve 40 kişiyle İslam'ı ilan etti. Namazları cemaatle Kabe'de açıkça ilan etti. Şirkin en azılı döneminde, sonra hicret farz edildi, hicret ettiler. Maddi manevi sıkıntılar çektiler. Fedakarlıklar yaptılar. İlk başta Habeşistan'a hicret edildi. Sonra bir daha bir Taif'e Habeşistan'a gittiler. Habeşistan'da kimisi vefat ettiler. Biz gittik, geçen ziyaret ettik. Hayder'in, Hoca Ahmet Yesevi Derneğimizin orada açtığı Kur'an medresesini açtık ve Necaşi Hazretleri'ni ziyaret ettik. Vefa ziyareti yaptık. O yollarda ne çileler çektiler. Ondan sonra tekrar döndüler. Medine'ye hicret ettiler. Evlerini terk ettiler. Mallarını terk ettiler. Kimisi eşinden ayrılmak zorunda kaldı. Müslüman olmadığı için. Kimisi çocuğunu bırakmak zorunda kaldı. Ama dertleri, davaları din idi. Mevla'nın rızasını tahsil idi. Ve Allah onları aziz etti. Onlara bir devlet verdi. Çünkü neye bağladı bunu Mevla? İki şarta bağladı. Şimdi okuduğum ayet-i kerimeye geliyor. Allah size söz verdi. İçinizden iman edip salih amel işleyenlere Allah söz verdi. İki tane şart koşu. اَلَّذِنَا آمَنُوا مِنْكُمْ Bir defa iman. İman ne demek? İnanmak. Neye inanmak? Amentü altı esasa inanmak. Bunun da yüksek derecesi yakın. Ona ikan deniyor. İkan. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَبِلَاٰخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ Onlar ahirete inanırlar buyurmuyor. Yakinen inanırlar buyuruyor. Yani ne demek? Gözüyle görmüşten daha ileri derecede. Peki gözüyle görmüşten ileri derecede imana sahip olan kafirden korkar mı? Aç kalacağım diye rüşvet alır mı? Çoluk çocuğumu iyi geçindireyim diye faiz yer mi? Adaletsizlik eder mi? Etmez. Bunların hepsi bizim toplumumuzda var. İman edenlere söz veriyorum diyor. Ama imanı da ne diyor? Şüphesiz olacak. Görür gibi olacak. Sağlam olacak. Bu ümmetin helakını üç sebebe efendim acizane yani bu kadar ayet hadis gördüğüme göre bir toplayacak olursam üç sebepte görüyor. Niye helak oldu bu ümmet? Zelil oldu bu ümmet. Birincisi yakında zafiyet. Yani şüphesiz iman zayıfladı. Bu kesin. Çünkü bu kadar haram şüphesiz inanan bir toplumda cereyan etmez. Zaten bir kısmında iman da hiç yok. Ne Kur'an, ne şeriat, ne sünnet, ne el-i sünnet. Adam inanmıyor. İkinci bela, niyette fesat. Yakinde zaaf, birinci bela. Niyette fesat, bozukluk. Niyetler bozuk. Adam bir işe Allah için giriyorum diyor. Bir de bakıyorsun menfaata çevirmiş. Ya bunu medrese açanda da var bu bozukluk. Bazı kısımları için konuşuyorum. Genellemiyorum. Efendim Allah yolunda talebe okutuyorum diyende de oluyor. Efendim bir dernek kurup başına geçende de oluyor veya üyesinde de oluyor. Vakfında da oluyor. Efendim bundan yukarı doğru git. Partisinde de oluyor. Pırtısında da oluyor. Niyette fesat. Sen niçin bu hizmete talip oldun? Vatana, millete hizmet. Ehl-i sünnete hizmet. Ne zaman imkanlar arttı? Efendim, zenginlik vesileleri çoğaldı. Sende bu şuur kalmadı. Fesat ne demek? Bozgunculuk. İhaleye fesat oradan geliyor. Toplanan paraların yerine harcanmaması fesat. Ama bu nereden diyor? Niyette bozukluk var. Baştan Allah için başlansa bile sonradan dünya insanları ne yapıyor? Niyetini bozduruyor. Bu da ikinci fesat, helak sebebi. Üçüncü helak sebebi amelde riya. Bir şey yapan da gösteriş için yapıyor. Desinler, beğensinler için yapıyor. Bunun için yapmasa da bu niyet, bu görüş, bu haram içine karışıyor. Ve böylece bir şey görünüyorsa, beğeniliyorsa, takdir tebrik topluyorsa, peşinden de bir menfaat devşiriliyorsa, o işte herkes mevcut oluyor. Ama sırf Allah için olan fahri ve hasbi hizmetlerde maalesef adam bulunamıyor. Ben 40 senedir bil fiil İslami cemaatlerin içindeyim. Yaşım çok fazla olmamasına rağmen. Yani 10 yaşımdan sonrası kesinlikle beynimde. Ve eskiden gördüğüm hasbiliği, eski cemaatlerde gördüğüm ihlası, eski Müslüman kardeşlerde gördüğüm irtibatı, birbirine maddi manevi yardımcılığı, misafir etmeyi, evine almayı, arabasına bindirmeyi, sohbete getirip götürmeyi veya başka hizmetler görmeyi şu anda asla görmüyorum. Ki hemen hemen bu işlerin merkezindeyim yani. En iyi camiaların içindeyim. Velakin acayip azalma görüyorum. Eğer orada bir resim varsa, o işte bir itibar varsa, biri görecek, biri edecek, biri beğenecek, ondan sonra da onunla senin bir işin, karın, menfaatin dönüşecekse, çok insan görüyorum. Sırf Allah için olan işlerde çok az insan görüyorum. Bu ümmetin helakına sebep ol. Çünkü Mevla buyuruyor ki, bu dünya benim. Mülk benim. Yani her Müslüman bunu okuyor. Lehül mülkü ve lehül hamd. Uzun, kelime-i tevhidin uzunu bu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Bunun devamında uzun kelime-i tevhidin, kısa kelime-i tevhid, la ilahe illallah. Uzunu hangisi? Vahdehu, tek oldu. La şerike leh, hiçbir ortağı olmadı. Peki, ortağı olmadığına inanmak farz olduğu gibi, aksine inanan kafir olduğu gibi, levül mülkü, mülk ona mahsustur ada. İnanmayan kafirdir. Peki, mülk ona mahsustur ne demek? Amerika'da Allah'ın, Celle, Kanada'da Allah'ın, yedi kıtada Allah'ın, yedi okyanusta Allah'ın, gökler de Allah'ın, Celle Celal, uzaylar da Allah'ın, Celle Celal. Bütün alemler 18 bin alem. Dünya sadece bir alem. Bütün alemlerin tapusu, tapu senedi Allah. Peki sen mülk ona aitse, mülkü kimden istiyorsun? İzzeti devleti nerede arıyorsun? Birleşmiş Milletler'den, NATO'dan, efendim Avrupa Birliği'nden. Ya mülk onların değil ki, sana versinler. Onlar da emanetçi. İstediğimi onlardan alır, adam olsan sana verir. Bak, mülk bana ait diyor. Şimdi bütün mülkler ona aitse, istediğine verebilir mi? Ve hu alâ küllü şeyin kadir diyoruz sonunda. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şu anda istese Allah Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine Kisra'yı ve Kayseri verdiği gibi, hele ki Kisra vel felâ Kisra vel, Kisra bitmiştir, bir daha kurulamayacak Pers İmparatorluğu. Ve leke Kaysaru felâ Kaysara vel, Rum İmparatorluğu, Bizans bitmiştir, bundan sonra da bir daha toparlanamayacak. İşte Avrupa Birliği falan 40 tane, 50 tane, 100 tane devlete bölünmüşler. Asla o Bizans'ın efendim imparatorluğu bir daha kurulamadı işte. Şam'da Kayser, Herakl helak oldu. Yani o devlet çöktü. O zaman genel merkez Şam'daydı. Ondan sonra da İstanbul'a kadar bu iş uzandı. Ecdadımızın eliyle fetihler tamamlandı. Hazreti Mehdi'nin eliyle Vatikan ve Roma fethi de nasip olacak inşallah. Bu tabii kıyamete yakın vaat edilmiştir. Hadis-i şeriflere iman edenler bunlara inanıyor. Ne gibi? Hendek Muharebesi'nde baltayı kayaya vururken sallallahu aleyhi ve sellem ateş çıkınca kıvılcım ne buyurdu? Rum İmparatorluğu'nun kulelerini, kalelerini gördüm. Onlar benim ümmetimin eline geçti buyurdu. Münafıklar da gülmeye başladılar. Medine'de kendimizi zor savunuyoruz. Kafirler etrafı sarmış, hendek kazıyoruz. Açlıktan karnına taş bağlamış. Bir de neden bahsediyor? Bizans İmparatoru, ne alakası var sen Şam'ı alacaksın? Bir daha vurdu. Kisra helak oldu. Kisra'nın bütün 14 ülkesi, Acem İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, 14 büyük şey, hükümdarlık idi. Hepsi benim ümmetimin eline geçecek. Öyle tünfekanne kunuzu ma fi sebilillah. Hazineleri Allah yolunda harcanacak, Beytül Mal'a ilhak olacak. Sahabeden Suraka Hazretleri vardı. Evvelce hicret yolunda peşine düşen, yüz deve başına konan bedeli almak için. Orada onu serbest bıraktı, eman verdi. Sonra Suraka Müslüman oldu. Ne buydu Suraka'ya? Ey gidi Suraka, gün gelecek Kisra'nın bilezikleri senin kollarına takılacak. Millet şaşırıyor, münafıkların gülmesi geliyor ya. Kisra'nın bilezikleri, Suraka kim ya? Radıyallahu anh. Ve Hazreti Ömer zamanında Kisra'nın fetihleri yapılınca bütün Acem hazinesi Beytülmale, Medine-i Münevre'ye geldirildiği zaman Suraka'yı çağırın dedi. Çağırdılar. İki tane bilezik, Kisra'nın taktığı en kıymetli mücevherler. Erkeğin takması caiz değil ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğu için bir taktı çıkarttı. Mucize yerine gelsin diye. Ziynet için müsaade etmedi yani. Dedi ki, tak bakalım, eline taktı. Topladı milleti. Gördünüz mü Resulullah, muhbir-i sadık aleyhissalatu vesselam nasıl buyurdu ki Kisra'nın bilezikleri koluna takıldığı zaman ey Suraka, halin nasıl olacak? Çok mu iyi olacak? Şaşırdılar kaldılar. Ondan ileri geldi, İstanbul fethi olacak. O tabii bir zaman aldı. Asr-ı Saadet'ten. Ama o da tamamlandı. Şimdi Mehmet Görmez'in hocası Said Hatipoğulları bilmem neleri. Peygamber gaybı bilmez. Haşa. Allah bildirirse bilir. E bildirdim diyor Kur'an'da. İlla men irtada min Resul. Resullerime razıyım, onlara bildiriyorum diyor. Ayet bu. Efendim Kisra, Kayser, imparatorluklar yıkılacak, böyle hadis mi olur? E var, çıktı hepsi. E İstanbul hadisi çıktı. İstanbul fetholmadan evvel, nerede İstanbul fetholunacak? Bu hadis uydurma diyenler vardı. Ama İstanbul fetholunalı yüzyıllar oldu. Dünyanın sonuna kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne haber verdiyse hepsi olacak. Asla şüphe yok. Çünkü Allah'tan aldığı haberi bildiriyor. Senin elinde böyle bir hazine ve cevher varken, ayet ve hadis gibi bir define varken, sen ne işin var ha? Efendim gavurların projelerinden, efendim onlara iştirak ederek izzet arıyorsun. Şu millete bir İslam'a geri dönelim arkadaşlar diyemiyor musunuz? Allah da izzetimizi, itibarımızı geri döndürsün diyemiyor musunuz? İşte ayet, başta iman istiyorum diyor. E bu iman nasıl olacak? Güçlü olacak. Yakini olacak. Sabah namazına kaldıramayan, zinadan geri durduramayan, rüşvet, ihtikar, haram paralar yemekten insanı engelleyemeyen bir iman adama izzet kazandırabilir mi? Mülk benimdir buyuruyor. İki şart istiyorum. İman edeceksiniz. Düzgün ve amilü salih. Salih amellerde 5 vakit namaz, oruç, hac, zekat ekseninde bunun teferruatı. İman şartları, İslam şartları. Zaten namazı düzgün kılanın haramlardan uzak duracağını inne salate tenha anil fahşâ vel münker. Namaz fuhşu ve haramları engeller buyuruyor. Hakkıyla kılındığı zaman. Hakkıyla iman, hakkıyla amel-i salih. İki şartı getirdiniz mi yerine? Getirdiyseniz لَاَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ Allah da söz verdi. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah sözünü bozmaz Celle Celaluhu. Biz bile bir söz verdik mi ne kadar zararımıza, ziyanımıza olsa yakıştıramıyoruz kendi itibarımıza sözü bozmayı. Kainatı yaratan söz bozar mı? Ne ihtiyacı var? Mülk benim değil mi diyor. Sen geliyorsun Filistin'den, Gazze'de sıkıştırılıyorsun. Efendim, 5-10 milyonluk Yahudi, 200 milyon Arap'ın, 2 milyar Müslüman'ın ortasında devlet kuruyor. Ve o devleti büyüte büyüte büyüte Müslümanları itiyor, itiyor, itiyor. Şimdi Gazze'den Sina Çölü'ne itmeye çalışıyor. Her tarafa duvarlar çekiyor. Ve bu kadar İslam aleminde çıt yok. E, iman yok ondan. Yani bu kafirlerin Allah Teala ve kulubum şetta. Tehsebum cemiyan. Yahudileri birlikte görürsün ama asla bir değiller. Ve kulubum şetta. Kalpleri dağınıktır. Buyurduğu Yahudi milleti. Dünyanın en korkak milleti. Dünyanın en cimri milleti. Çünkü hiçbir cimri cesur olamaz. Şecaatle sehavet müteradiftir. Her cesur cömerttir, her cömert cesurdur. Cimrilik, Kur'an'da cimrilikle damgalanmışlar. يَوَدُّ حَدُمْ لَوَعَمَّرْ أَلْفَسَمْ Kur'an diyor ki, Yahudilerin her biri 1000 sene yaşamak için proje yapar. Müslümanlarda öyle bir tuğle emel yok. Ben imanla öleceğimi bileyim, şehit olacağımı bileyim, hemen gitmek isterim. Eve gitmeden cennete. Ne zorun var dünyada biraz daha kalıp da canımı mı kazıyacağım? Yedik, içtik, gördük işte. Hepsi aynı. Fazla da durmanın bir manası yok. Hizmet edemeyeceksin. Bizim 1000 sene yaşamaya göre bir projemiz var. Ama Yahudinin var. Onun için cimridirler. Sıkıdırlar. Cimriler ne demek? Eşittir, korkaktırlar. Bunlar nasıl yendi bu Arapları ben anlamıyorum. Bunlar ne kadar iman zafiyetine düşmüşler ki yenilmişler. Arapları derken bütün Müslümanlar yenilmiş olduk yani onların zımnında. E Mevla buyuruyor, sen, sana Allah Teala Amerika'yı vaat ediyor. Nasıl ki Kisra'yı vaat etti oldu, Kayseri vaat etti oldu, Konstantiniye'yi vaat etti oldu. Şimdi işte Roma'yı vaat ediyor, Konstantiniye-i Kübra'yı. Venedik'i tarif ediyor hadis-i şerifler. Arasında sularla, gondollarla gezilen diye Venedik'i tarif ediyor. Sana Allah Teala dünyanın hakimiyetini vaat ediyor. لَاَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلِفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan önce geçen ecdatlarını, atalarını dünyada halife yaptığım gibi yapmadım 600 sene, 700 sene bu milleti. Hazreti Ebu Bekir'den beri halifelik başlamış. Artık Osmanlı'da son halifeye kadar bu devam etmiş. O zamanlar İslam ümmeti aziz imiş. Höt dedikleri zaman bütün dünyanın gavuru kuyruğunu sokacak yer arıyormuş. Ecdatlarını halife yaptın mı? Yaptın. 1200 sene bu şanlı tarih devam etti mi? Etti. Son 150-200 senedir bu iş gavurlara benzemekten dolayı Sultan II. Mahmud'un da burada çok kabahatleri var. Fesi getirdi, poturu getirdi, pantolu getirdi, ceketi getirdi, askeriyenin nizamını bozdu, nizamı cedid dedi, reformlar yapmaya kalktı, bilmem ne, bilmem ne. Sarık indi kafadan. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? El-amaim, ticanu Arap. Sarıklar, Arap'ın tacıdır. Diğer hadis-i şeriflerde bütün ümmete emrediyor. اَفَيْدَا وَضَعُهَا اَزَلَّهُمُ اللّٰهِ Taçlarını indirdikleri zaman benim ümmetim, Allah onları alçak eder. Osmanlı'ya bakıyorsun, sarıklı dönemdekilerin, padişahların hepsinde izzet ve devlet artmış, sarık inmiş, devlette çöküşe geçmiş. Zaten bunlar birbirine paraleldir. O oluyorsa o da oluyor demektir. Zaten kafirlerin modalarına, frenk modasına, kafirlerin oyunlarına, eğlencelerine, kılıklarına, kıyafetlerine benzeme başladığı zaman işte şimdi Noel'leri, Christmas'leri bilmem neleri. Neyini kutlayacaksın yani bunun? Kudüs'ü başkent ilan edip Müslümanlara bu zilleti, bu hakareti yaşatan Trump'ın Christmas'ini mi kutluyorsun? Bu kadar Müslüman'ı efendim zulüm altında inim inim inleten Amerika'nın, Avrupa'nın Haçlıların Christmas'ini mi kutluyorsun? Yahudinin uşağı olmuşlar. 2 milyar Hristiyan, birkaç milyon Yahudinin peşine takılmışlar o evangelistler bilmem neler. Bunları öyle inandırmışlar. O Trump'ın yardımcısı da evangelist. Nasıl inandırmışlar? İsa Aleyhisselam inecek. Bize göre de inecek tamam. Ama İsa Aleyhisselam'ın inmesi için ne lazım? Arz-ı Mev'ud denen Yahudilere vaat edilen göya, Allah Yahudilere vaat etmedi ki o toprakları, salih kullarına vaat etti. Yahudiler salih midirler? Değil. Müfsittirler, bozguncudurlar. Ne bu estağfirullah? وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Sadakallahu azim. Tevrat'ta da yazdım. Başta Levh-i Mahfuz'da da yazdım. Sonra Tevrat'ta da yazdım. Sonra Zebur'da da yazdım. Bütün küre-i arz mülk olarak bana aittir. Kimler iman edip ameli salih işlerse salih onlardır. Ve dünyaya salih kullarım varis olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salihlerin başı. 4 halife hepsi salihlerin reisleri. Sahabe-i kiramın hepsi salihlerde. Allah dünyayı onlara verdi. Ondan sonra ecdadımız, kıymetli ecdadımız, salih insanlar. Osmanlı padişahları bilhassa ve özellikle İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri beyan ediyor. Sahabeden sonra İbn Arabi, Muhiddin İbn Arabi Hazretleri de beyan ediyor. Sahabeden sonra devletlerin en düzgünü, yani bunun içine Emevi ve Abbasi'yi de katıyor. Diğer ondan sonra tabii Memluki var, Selçuki var. Fakat İbn Arabi Hazretleri önceden kerametiyle keşfediyor. Osmanlı kurulmadan evvel vefat ettiği halde ne buyuruyor? İnne aslahat düveli ba'de sahabe devletül Osmaniye. Sahabe döneminden sonra dünyada en düzgün devlet Osmanlı devleti olacak diyor. Ve hakikaten de öyle oldu. Bütün dünya Osmanlı'yı arıyor. Kudüs 400 sene oradaki huzuru arıyor. Balkanlar 400 sene oradaki huzuru arıyor. Çünkü ecdadımız bizim salih kimseler. Mevla da yemin etti, salihler dünyaya varis olacak. Bunu Yahudiler ne anladılar? İsrailoğulları varis olacak anladı. Nil'den Fırat'a kadar, Türkiye'de de 20-22 tane vilayetimizi kapsayan bir büyük Orta Doğu projesi, büyük İsrail projesi, bunu da işte Kürtleri de kandırmak suretiyle, hepsini değil, tenzih ederim. Çok vatanını seven ehli sünnet Kürtler var. Allah onları muhafaza buyursun PKK'nın PYD'nin şerrinden. Onları istisna ediyor. Ama Barzani Marzani kafası vesaire, menfaat peşindeki adamları da bu işe alet etmek suretiyle Kürdistan dedikleri Siyonistan'ı da kurarak arz-ı mev'udu gerçekleştirmek istiyorlar. Şimdi bu evangelist, bu bir şey. Hristiyanların içerisinde bir grup, bir fırka, tarikat demeyelim, tarikat mübarek bir müessesedir. Bunlar, işte Baba Bush zamanında Bush'lar da başka fırkadan idiler. Onlar da evangelist oldular. Evangelist olanların hepsi nereyle uğraşıyorlar? Irak'la uğraşıyor, Suriye'yle uğraşıyor, Filistin'le uğraşıyor, Suud'la uğraşıyor, Yemen'le uğraşıyor. Niye? Çünkü bu evangelist Hristiyanlara şöyle bir saçmalık yutturulmuş ki Yahudi milletine vaat edilen Nil'den Fırat'a kadar o topraklar Yahudilerin eline geçtiği zaman İsa Aleyhisselam inecek. İsa Aleyhisselam indiği zaman Armagedon diye bir savaş olacak, o savaş olacak. Amik Ovası'nda olacak. O da hadis-i şeriftir, sahiptir. Fakat o savaşta kafirler mağlup olacak. 12 sancak, 12 bin her birinin altında yani 980 bin kadar, 1 milyona yakın kafir gelecek. Dünyanın sonuna doğru bu savaş olacak. Bu savaşta da Hristiyanlar galip gelecekleri bunlara yutturulmuş. Onun için İsa Aleyhisselam'ın inmesi lazım. İsa Aleyhisselam'ın inmesi için de Arz-ı Mev'ud'un kurulup Yahudilere teslim edilmesi lazım. Bütün Hristiyanlardaki bu yönetim kadrosundaki evangelistlerin işi gücü, hani Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye haşa ve kella bir safsata uydurmuşlar. İşi çabuklaştırarak Yahudilerin bu toprakları ele geçirmesini ve böylece kıyametin, yani İsa Aleyhisselam'ın inişiyle kıyametin yaklaşmasını bunlara yutturmuşlar. Şu anda bu kadar Hristiyanlar akıllarını, mantıklarını kiraya vermişler. Kendi düşmanları olan, din düşmanları olan, Yahudilere bu toprakları vermek için canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Trump da bunlara katıldı, bu kervana. Kendi sıkıntılarını da düzeltmek için vesaire. E şimdi bunlar böyle bir saçma uydurma mefkureye kapılmış gidiyorlar. Halbuki bizim Kur'an'ımız hak. Hiç değişikliğe uğramamış. Kıyamete kadar bu şeriat kalıcı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün haberleri doğru çıkmış. Bugüne kadar bir tane buyurduğu tekallüf etmemiş, geri kalmamış. Ve bize bu ayeti kerime iki şartla, iman ve ameli salih şartıyla yeryüzünde hakimiyet vaat ediyor. Tabii bu hakimiyet nefsimizin keyfi için olmayacak. Müslüman dünyada hakim olursa, sahabe-i kiram ve Osmanlı ecdadımıza kadar efendim görüldüğü üzere, gavurlara da huzur getirir, gavurlara da adalet getirir. Onlar da birbirine daldırmaz, saldırtmaz. Onu ona ezdirmez, onu ona eziyet ettirmez, zulmettirmez. Nitekim Balkanlarda, nitekim Kudüs'te hepsi birbirini kesiyorlardı. Haçlılar kendilerini birbirlerini kesiyorlardı. Efendim, Yahudileri kalktılar, fırınlarda yaktılar bilmem ne. İspanya öyle o Yahudilere neler ediyordu? Buradan gemiler gönderdi. Ecdadımız onları aldırdılar, kurtardılar. Dolayısıyla İslam'ın dünyaya hakim olması demek, adaletin hakim olması demek. Bunun için de Müslümanların adil olmaları icap ediyor. Kendi nefsinde adil olmayana Allah dünyayı, hakimiyetini verir mi? Vermez. Bütün dünya bazında, kıtalar bazında İslam'ı hakim etmeyi düşüneceğimiz yerde gelmişiz. Hazreti Ömer'in fethettiği, Salahaddin Eyyubi'nin efendim kafirleri serteser kahrettiği bir coğrafyada bu kadar Müslüman toplumun arasında Filistinliler Gazze'ye sıkışmış vaziyette, her gün şehit veriyorlar, evleri ocakları bombalanıyor, yağmalanıyor. Bir avuç Yahudi orada hüküm sürüyor, Müslümanların hiç eli gücü yetmiyor. Müslüman liderler diye geçinen liderler de biri Katar'a gitmiş, biri Mısır'a gitmiş, biri Şam'a gitmiş, neyse. Şimdi tabii Mısır'a, Şam'a çok gidemiyorlar. Katar'dan, şuradan, buradan ahkam kesiyorlar. Ne oldu? İntifada başlatıyoruz. Saldırın. E saldırın zaten. Sen neredesin? Hani milletinin başında değilsin? Lider dediğin ümmetinden ayrılır mı? Ha. İman ve amel-i salihten neredesin? Şia ile işbirliği yapılır mı? Ebu Bekir Sıddıkları Hazreti Ömer'lere kafir diyen, sahabeye mürtet diyen Şia'dan yardım parası alınır mı? Filistin'deki örgütlerden bahsediyor. Ha, o zaman ne oluyor? Bozuk benzin koyarsan arabanın motoru tekliyor. Bozuk benzin. Ehl-i Sünnet sahip çıkmıyor. Niye sahip çıkmasın? Çıkar Ehl-i Sünnet. Türkiye hükümeti, devleti olsun. Diğer Ehl-i Sünnet çok yardım ediyor. Eder. Ediyorlar. Ama insanlar rahat durmuyor, kaşınıyor. Ve böylece uzaktan kumandayla saldırın, edin, ayağa kalkın. Şey, bak iki tane yine dün şehit oldu. 600 küsür yaralı var. Tamam da bu böyle çözülmez ki. Adamın elinde taramalı otomatik makineye taş atarak bir yere varamayız ki. Bizden iman ve ameli salih isteniyor. Herkes evinin önünü süpürse bu iş düzelecek. Kafirlere benzemesek, kafirler gibi giyinmesek, İslam aleminin toptanına bakıyorsun, aynı Yahudinin düzeni, Hristiyan'ın modası. E bu vaziyette Allah yardım eder. Mülk bana aittir, dünyanın hakimiyetini vereceğim. Ecdadınıza verdim. Sahabe-i kiram çok zayıf idiler, garip idiler. Onları dünyaya hakim et. Sonra gelen bütün ecdadınıza bu fetihleri nasip et. Osmanlı neydi? Birkaç tane çadırdan ibaret başladılar. Bak dünyaya hakim oldu. 650 senede hüküm sürdü. Neyle? Kur'an'la, İslam'la, ehli sünnetle. Ben onlara bu hakimiyeti verdim mi? Verdim. Size de vereceğim. Ama imana dönün, salih amele dönün. وَلَوْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ Onlar için seçtiğim, sevdiğim, verdiğim İslam dinini yaşama özgürlüğü vereceğim. Yaşayabiliyor mu adam? Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Yahudinin süngüsü altında namaz kılacak. Bir cuma namazı kılacak, gavurun süngüsü başında duruyor. Hani dinin hürriyeti? Bu memlekette bile ne sıkıntılar çekmedik. Ezanı Arapça okumak yasak olmadı mı? Allah diyeni alıp götürmüyorlardı mı? Hucusun diye, nurcusun diye, bilmem diye milleti tıkmıyorlar mıydı? Koca Osmanlı'dan sonra neden bu duruma düşüldü? Sonunda gavurlara benzeme başladı. Allah Teala da izzeti, devleti aldı. وَلَوْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِي مَمْلًا Korkularından sonra yerine emniyet getireceğim. Müslümanlar korkuyorlardı. Sahabe-i kiram çok korkuyordu. Geldiler dediler, ya Resulallah, biz çok zor durumdayız. Bize eziyet ediyorlar, aç bırakıyorlar, açık bırakıyorlar, çöle yatırıyorlar, sıcakta sırtımıza kayalar koyuyorlar, çoluk çocuğumuzu öldürüyorlar, Habbablar, Ammarlar, Yasirler, Rıdvanullah Teala Ali Mecmai, neler çektiler? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cennetin yolu güllerle döşeli değil. Cennet o kadar ucuza kavuşulacak bir yer değil. Geçmiş ümmetler çok çile çektiler. Siz de imtihana tabi olacaksınız. Taviz vermeyeceksiniz. Kafirlere benzemeyeceksiniz. Şirklerine karışmayacaksınız. Ayet-i Kerime nazil oldu. Bak Habeşistan hicretleri bundan oldu. Onlar dünyaya meylettiler mi? İman şartını yerine getirdiler, ameli salih şartını yerine getirdiler. Allah da dünyanın hakimiyetini verdi. Korkudan sonra emniyet getireceğim buyuruyor. Bak ilk Müslümanlar ne kadar korkudaydılar. Şimdi Filistin'dekiler öyle. Geldik 1400 sene sonra, Müslümanlar kendi coğrafyalarında, kendi vatanlarında İslam'ı yaşamaktan korkar hale geldiler. Yani İslam aleminin hemen hemen genelinde. Yakın zamana kadar, şimdiki durumu bilmiyorum, Tunus'ta ki Müslüman bir millet, Arap milleti Tunus'ta baş örtmek yasaktı. Kadın başını örtemiyordu Tunus'ta. Biz kabir ziyaretlerine gittik, kadıncağız geldi, ben çok başımı örtmek istiyorum, baş örtemiyorum, burada dua edin, bize perişan olduk, havaalanında orada temizlik yapıyor. Baş örtmek yasak. Yani bugün Arap aleminin birçok yerinde İslam'ı yaşamak yasak. Yaşadığı noktada korkuyor. Mekke Medine'de mevlüt okusan hapse atarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat istesen hapse atarlar. Şu anda Mekke Medine'de öyle. Müslüman rahat değil ki hiçbir yerde. Ben söz veriyorum. İman ve ameli salihi yerine getirin. Dünya hakimiyetini vereceğim, dininizde imkan ve iktidar vereceğim, korkunuzu emniyete tahvil edeceğim. Yemin ediyorum Allah buyuruyor ya. İman ve ameli salih. Sen diyorsun benden başlamasın, o diyor benden başlamasın. Hadi hepiniz düzelin de ben de düzeleceğim. Bir yerden başlasın arkadaşlar, bizden başlasın. İman ve ameli salih. Resulullah ne buyurdu onlara sallallahu aleyhi ve sellem? Şöyle korkuyoruz, böyle zordayız, şöyle dardayız. Ayet-i Kerime nazil oldu, estağidu billah. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Sizden önceki ümmetler neler çektiler? Uhdud ashabı Kur'an'da anlatılıyor. Firavun hanedanında gizli iman eden zat anlatılıyor. Firavun'un hanımı Asiye validemiz anlatılıyor. Allah Allah. Hanımı ya Firavun bu ya. Mezbahalar kurmuş insan boğazlamak için. Mezbahalar kurmuş. İnsanları yatırıyorlar, kıtır kıtır kesiyorlar. Hanımı Musa Aleyhisselam'a iman etti. Ne cesaret? Ya. Madem ahiret var, ebedi hayat var, her şeyi feda etmeye değer. Asiye validemiz. Ne çileler çekti? 4 tane kazığa çaktı. 2 elinden, 2 ayağından. Kazıklara çakarak ve Firavun ezilevdat. Kazıklar sahibi Firavun'u. Nasıl denizde boğdum Allah buyuruyor. Kazık çakıyordu. İnsanları kazıklara çakıyordu. Allah Teala iman edenlere Firavun'un hanımını misal veriyor. Ne buyuruyor estağfirullah? وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. İnananlara misal vereyim mi? Bir de kafirlere misal vereyim. Kafirlere Nuh Aleyhisselam'ın hanımıyla Lut Aleyhisselam'ın hanımını misal veriyor. İki peygamberin taht-ı nikahı altındayken hainlik ettiler Allah buyuruyor. İnananlara misal vereyim mi? Alın da size Firavun'un hanımı Asiye validemiz. Rabbim şefaatine nail eyle. Ne dedi? Firavun onu kazıklara çaktığı zaman ya Rabbi ben sana geliyorum. Senin katında nezdinde cennette bana bir köşk bina eyle. Beni bu firavundan ve amelinden halas eyle. Bu zalim toplumdan kurtar beni Allah'ım dedi. Hemen gözünden pencere perde açıldı. Cennetteki köşkünü görerek vefat etti. Tehlikeyi göze alacaksın arkadaş. İman için, Allah için, cennet için değer. Herkesin bir malı var, pazara çıkartmış. İnternette satışa çıkartmış. Allah'ın da malı var. Cenneti size arz etmiş. Ela inne sil'atallahi galiye, ela inne sil'atallahi cenne. Allah'ın malı pahalıdır. Çünkü Allah'ın meta'ı arz ettiği, sunum yaptığı eşyası ebedi ve sonsuz cennettir. Diz boyu nimettir. Onun için candan ve maldan geçmek gerektir. Şu andaki Filistinli gençler maşallah iyi direniyorlar. Onların cihadını beğeniyor. Onlara dışarıdan komut verenleri çok beğenmesem de o gençlerin, o kadın erkek Mescid-i Aksa'yı muhafaza için seve seve canlarını verenlerin cihadını takdis ediyorum, tebrik ediyorum yani. Büyük iş. Her şeyden geçmek. Ama imkansızlıklar da onları o cihada mecbur ediyor. Ve aynı zamanda maddi imkanların olmaması da onları cennete daha yakın ediyor. Maddi imkanları olanlar ne oluyor? Bizim Türkiye'de olduğu gibi bozuluyor. Niye bozuluyor? Kaybedecek çok şeyleri var. Kaybedecek şeyleri olduğu zaman ona ilişmeyeyim, buna dokunmayayım, ona çomak sokmayayım. Ehl-i sünnete muhalif hareketlere karşı efendim itiraz etmeyeyim, isim vermeyeyim, cisim vermeyeyim, işimi götüreyim gitsin. Vatan elden gitse çit çıkaran yok. Kendi düzenini düşünüyor. Neden? Malı var, mülkü var. Bu nasıl iman şimdi? Allah bize dünyada izzet devlet verir mi? Vermiyor. İtibar vermiyor İslam alemine. Niye vermiyor? İmanda yakın yok. Şüphesiz inanç olacak. Benim Allah'ım hak. Her şeye kadir. Mülk Allah'ıma ait, istediğimi verir. Sen Filistin'de, Gazze'de sıkışacak bir ümmet misin? Sen bugün Amerika'yı fethedecek bir ümmetsin be! Amerika'yı fethedecek bir ümmetsin. Allah sana o gücü vermiş. İman ve ameli salih şartıyla. Sen bu şartları ihlal ediyorsun, Allah da Celle Celaluhu vaadini tabii ki şarta bağlamış. Şartsız vaat yok. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Geçmiş ümmetler imtihan çekti. Adamı getirdiler. Ya dininden dönersin dediler, ya testereyle kafanı keseceğiz, ikiye vücudunu ayıracağız. Dönmedi. Getirdiler, kafasına testereyi koydular. Tam ortadan yardılar. Bir bu tarafa düştü, bir tarafı bu tarafa. Ama adam kafir olmadı. Bizim dinimizdeki kolaylık, işte kafir oldum demeye, dilden demeye ruhsat var, canını kurtarmak için. Ama eski ümmettekiler azimetle amel edenler oldu. Canlı canlı, diri diri, demirden testerelerle, demirden taraklarla, etlerini kemiklerinden taradılar. Sinirlerini, damarlarını böyle çekiyorlar, canlı canlı. Dininden dönmedi. Uhdud ashabı kocaman hendek şey kazdılar, efendim, oyuk yaptılar, içine ateşle doldurdular. Dininizden dönerseniz, yoksa sizi bu ateşe atacağız dediler. Bir hanım geldi çocuğuyla, kucağında bebesi var, dininden dönmedi. Atacağız seni dediler. İşte kendisinden korkmadı da çocuğuna biraz üzüldü, çocuğum da yanacak diye. Biraz böyle geri sürttü ayağı yani. Dinden dönmüyor ama işte ateşe görünce kaçmak mı istedi biraz. O bebek dile geldi. Ya umma ahlâ tekâsî. Ey anneciğim, geri durma, geri durma. Ateş diye gördüğün cennettir, atla dedi. Beşikte konuşan beş bebekten biri, Buruç suresinde geçen Uhdud ashabındaki o kadıncağızın bebeği. Nasıl iman ya? Nasıl Yahudi gelip de bu kadar Müslümana eziyet edemiyor, bu kadar Müslümanın içinde ya? Bunlar ne olmuş böyle bu Müslümanlar? İman ve ameli salihi kaybetmişler. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi korkuyorsunuz, telaş ediyorsunuz ama siz sebat edin, sabredin, dininizden ayrılmayın, taviz vermeyin bu müşriklere, Allah bu dini tamamlayacak. Vallahi le'utimmennallahu hazel emr. O kadar tamamlayacak, size öyle bir izzet devlet verecek, Yemen'e kadar gitse bir kadın, oradan gelse kimse kimseye kış diyemeyecek. Bir Müslümana eziyet eden, yan bakan kalmayacak, binlerce kilometre coğrafyayı Allah size vaat etti, emniyet içinde yaşayacaksınız. وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعَجَلُونَ Siz acele ediyorsunuz, ey benim ashabım dedi. Bak geçmiş ümmetler darala, darala, darala, nerede Allah'ın yardımı gelsin artık dediler. Zelzele, zelzele, sarsıntı geçirdiler. Psikolojik sarsıntı, ekonomik sarsıntı, maddi manevi vücuduna eziyet, kafir yapmak için her şeyi yaptılar. O zamanın peygamberi bile ey Allah'ım bana vaat ettin, nerede senin yardımın dedi. Haşa, inkar etmek için değil, talep etmek için. Ben de buyurdum ki Allah buyuruyor. Elâ inne nasrallâhi karib. Yardımım çok yakında geliyor, merak etmeyin. Geldi mi? Geldi. Hud aleyhisselam kurtuldu mu? Lut aleyhisselam kurtuldu mu? İbrahim aleyhisselam kurtuldu mu? Musa aleyhisselam kurtuldu mu? İsa aleyhisselam kurtuldu mu? Hepsi kurtuldu. Muhammed Mustafa kurtuldu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Salavatullah alâ nebiyyine ve aleyhi mecmuin. E şimdi bizi de kurtarır kardeşlerim. Telaş etmeyin, merak etmeyin. Rahatlık size batmasın, keyfiniz kaçsın biraz. Tabii ki Filistin için üzülelim, iştahımız kaçsın, uykumuz kaçsın. Ama biz bu işi nasıl çözeriz? Yeniden iman ve ameli salihe dönmedikçe bu toplumlar nasıl olursanız öyle yönetirsiniz, yönetilirsiniz. كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّا عَلَيْكُمْ Sen İslam'ı, Kur'an'ı, şeriatı istemeden Allah zorla mı getirecek? Bugün Müslümanım diyenler, çoluğu çocuğu, karısı kızı, örtünmek istemiyor. Kadın erkek karışık görüşük istiyor. Kadın erkek ayrıl, birbirinden ayrı otursun, yesin içsin istemiyor. Bugün Müslümanım diyenler, efendim, tesettüre riayet etmiyor. Cicili bicili giyinmek istiyor. Erkeklerin dikkatini celbetmek istiyor. Zaten Müslümanlığa inanmayanlardan bahsetmiyorum. Bugün Müslümanım diyen çevreler, maddi imkanları genişlemiş, bunları kaybetmek istemiyor. O zaman ne olacak? Dünyayı da kaybedeceğiz, ahirette kaybedeceğiz. Bari Allah'ın yoluna dönsek, iki cihanı da kazansak, ecdadımız gibi şerefli olsak daha iyi değil mi ya? Bak bu ayette söz veriyor. İman, ameli salih. İman yakîn ister, şüphesiz. Allah Allah. Ala İbnül Hadrami radıyallahu anh, sahabe-i kiramın ulularından. Hazreti Ömer zamanında olacak. Bahreyn tarafına gönderdi. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Bahreyn'e gönderdi. Orada bazı kabileler zekat vermeyi reddettiler İslam devletine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürtet olanlar oldu biliyorsunuz. Arap kabilelerinden zekatı inkar ederek. Bir orduyla beraber Alâ İbn-i Hadrami, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, evliyanın kerameti hak işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok orada. Yani bir mucize durumu yok. Sahabe durumu var. Sahabe de evliya sınıfından olduğu için keramet olur. Gönderdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh da var. O giden ordunun içerisinde. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne dedi? Ben Alâ İbn-i Hadrami'de öyle bir üç tane şey gördüm, haslet gördüm. Üçü birbirinden acayip. Ne gördün dediler? Yahu dedi, denize dayandık. Gemimiz yok, kayığımız yok. Karşıya geçmemiz lazım. Kisra'nın adamları da bize bakıyor. Efendim, bize zarar vermek istiyorlar. Geldik dedi denizin kenarına. Ne yapacağız? Alâ İbn-i Hadrami radıyallahu anh, imanda yakın, şüphesiz iman. İsmi azam, Allah'ın ismiyle dua. Benim Allah'ım her şeye kadir meselesi. Ben de inanıyorum, biliyorum ama niye tutturamıyorum? Dedi, ya halimu ya alim, ya aliyyu ya azim dedi, yürüyün dedi. Allah Allah, nereye yürüyoruz ya? Önümüzdeniz. Baktık dedi, o batmadan gidiyor. Düz gidiyor. Biz de Bismillah dedik diyor. Ebu Hureyre anlatıyor bunu. Ebu Nuaym, efendim, Delailün Nübüvvesinde anlatıyor. Ebu Nuaym büyük muhaddis. Hilyetül Evliya sahibi. Sahih kaynaklarda geçiyor. Ziyaül Makdisi de anlatıyor. Birçok kitapta gördüm ben bunu. Denizden dedi geçtik, karşıya geçtik, ayaklarımızın dibi bile ıslanmadı. Kisra'nın valisi bizi seyrediyor. Dedi ki bunlarla harp edilmez, bunlarla uğraşılmaz. Geçti gitti Kisra'ya ilhak oldu. Bizimle harp etmedi. Bahreyn tarafında. Körfez'i herhalde geçtiler. Denizi geçtik diyor. Ebu Hureyre Hazretleri. Sonra çöllere kaldık. Çöllerde sıkıldık. Aç kaldık, açık kaldık. Susuzluktan ölmek üzereyiz. Alâ İbn-i Hadrami. Bak bunu pek duymamışsınız ismini. Ne büyük sahabi. Radıyallahu anh. Ya halimu ya alim. Ya aliyyu ya azim. Bir dua. Kalkan gibi bir kafamıza kalkan gibi bir bulut geldi. Bulut bir yağdırdı. Hemen toprakta göl gibi oluştu. Allah. İçtik, içtik, içtik. Suya kandık. Hacetlerimizi gördük. Abdest aldık. Taharetimizi yaptık. Biraz ileri gittik. Ben biraz geri bakayım dedi. Sudan eser kalmamıştı. Ondan sonra da mübarek eceli geldi. Çölden çıkamadan vefat etti. Vefat edince biz onu diyor defnettik. Efendim ama bırakacağız çölün ortasında. Ne yapalım ki? Yanımızda götüremeyiz. Defnettik. Sonra biraz ileri gittik. Ebu Hureyre diyor ki bizim aklımıza geldi. Ya biz onu sığ yere, yakın yere defnettik. Aslan, kaplan, canavar, yırtıcılar gelir. Hani et kokusunu alırlar. Deşerler onu, yerler. Onun için gidelim de kabrini biraz daha muhkem yapalım. Yani derine defnedelim. Hayvanlar efendim onu parçalayamasın diye. Yahu gözümüzün önünde kabire koyduk. Geldik. Ne kabir var, ne ala var. Allah Teala aldı gitti cennete. Bulamadık diyor. Üç tane haslet gördüm, birbirinden acayip. Nasıl iman bu? Denizi geçmek Allah'ın ismini okuyarak nasıl iman? Benim Allah'ım her şeye kadir. Resulullah'ın halifesi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh beni bu görevle vazifelendirdi. İman bunu iktiza ediyor. Ben bu vazifeyi yapacağım. Kayık yok diye, gemi yok diye ben yolumdan geri durmam. Allah'ım bana yardım eder. Etti. Niye bizde böyle bir kuvvetli iman kalmadı? Yahu ciğeri beş para etmez Siyonistler, dünyanın en korkak milleti Siyonistlerin şu pervasızca davranışı insanı kahrediyor be! İman kalmamış kardeşim. İman kalmamış. Allah rızası için canını cennete satanlar kalmamış. Bir taraftan IŞİD gibi bir şey uydurmuş İngilizler, Amerikalılar. Zavallı çoluğu çocuğu kandırmışlar cihat diye bilmem ne diye. Yahudi'ye hizmet ettiriyorlar. Müslümanları öldürttürüyorlar. Bir tane Yahudi'ye gavura bir şey yapmaz. O IŞİD bir iki bomba atmış yanlışlıktan diye İsrail'den özür diledi be. Ne Müslümanı bu şerefsizler? Batıl batıl fırkalar, mezhepler uydurmuşlar, kurdurmuşlar. Vehhabiliği, Şiiliği ile beraber. İslam aleminin içini karıştırıyorlar. Doğru iman bırakmamaya uğraşıyorlar. Kadere iman. Bir Mustafa İslamoğlu diye bir belamız var başımızda. Tabii ki o altta kalır. İlahiyattaki hocaların ekseriyeti alın yazısına kadere inanmıyor. Şimdi kadere inanmayan bir millete Allah dünya hakimiyeti verir. Amentüsü bozuk ya. Bugün din adamlarımızın yetiştiği kurumlardaki hocaların, profların ekserisi alın yazısı yok diyor. Müfredat bunlara göre hazırlanır. E şimdi kadere iman ne demek? Alın yazısı Allah her şeyi biliyordu, takdir etti demek. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَاَنَّمَا أَصَابَهُ لَمْ لَكُ لِيُخْطَهَ وَاَنَّمَا أَخْطَهُ لَمْ لَكُ لِيُصِيبَهِ. Bir insan hayır ve şerri Allah yaratır, her şeyi ezelde bilir, takdir etmiştir. Buna inanmadıkça, başına gelmeyen bir belanın zaten gelmeyecek olduğunu, başına gelen bir belanın da zaten şaşmayacak olduğunu, yazılan bozulmayacak olduğunu bilmedikçe, inanmadıkça imanı yoktur, Müslüman değildir buyuruyor. Bu hadis sahihtir. Ehl-i sünnetin delilidir. E sen şimdi kafirlerden bilirsen ki Allah benim ecelimi yazmış, ecelden evvel ölüm yok, şehitlikten korkar mısın? Yahudiden korkar mısın? Kafirden korkar mısın? Korkmaz. Her şey yazıldı. Melek anne karnına bizim tohumumuzu, yaratıldığımız toprağa serperken Buhari Müslim değil 40 hadis kitabı çıkarttım. Bu 40 hadis kitabım en son çıkan eserimin ilk hadisi kaderle ilgili hadistir. Kütüb-i Sitte 6 hadis imamı ittifak etmiş mütevatir, manen mütevatir. Bu kaderle ilgili hadisin şerhini mutlaka okuyun. Benim burada vaktim yetmez. Ve melek geliyor, anne karnına giren görevli melek يَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقِنْ. Doğduktan ölene kadar, başına gelecekleri, artık kıyamette cennetlik ve cehennemlik sonsuza kadar kavuşacak olduklarını iki gözünün arasına, alnına yazıyor. Dünyada eline kıymık diyecek olsa, ayağı taşa diyecek olsayı bile o gün yazmıştır diyor. Buna inanan adam gavurdan korkar mı? Ne yazıldıysa olacak. Kader bu. Rızık. Rızık yazılmış. Anne karnında melek soruyor. Ya Rabbi ne yazayım? Mevla buyuruyor. Rizkahu ve ecelehu ve şakiyü nefsaid. Yiyeceği lokmalara kadar yaz. Ne zaman öleceğini yaz. İyi midir, kötü müdür, imanlı mı, imansız mı ölecek yaz. E peki. Şimdi bir adam Allah'ın rızkını yazdığına iman etse kadere, bu adam ben aç kalmayayım diyerek rüşvet alır mı? Adamın malını gasp eder mi? Çalar mı? Veyahut ekonomik durumum bozulacak, maddi imkanlarım azalacak diye dininden çıkar mı? Gavura taviz verir mi? Zaten rızkım ezelde yazılmış. Haramdan istersem haramdan gelecek, helaldan ararsam helaldan gelecek. Artmayacak, eksilmeyecek. Ben niye haram mı ateşi yiyeyim? Niye dünyanın gavuruna mudana edeyim? Zaten Allah rızkımı yazmış. Ha. Onun için Allah iman edenlere vaat ettim diyor. İman amentü de ve bil kaderi gayri ve şerri diye bir madde var. Senin kadere imanın yok ise, alın yazısı bir şey yok diye yok diyorsan, Ankara İlahiyat'ın itikat bölümü başkanı, ilmi kelam dalı başkanı, Şaban adı. Adam diyor ki, çocuk ölmüş anasına babasına teselli ediyoruz, kader de böyleymiş, şuymuş, şuymuş. Allah'ın öyle diyor, çocuğun öleceğini, araba çatacağını falan yazdığı bir şey yok diyor. Bu adam ilmi kelam dalı başkanı, Ankara İlahiyat. Ne yapacağız? Şimdi iman, iman, iman. İmanı olmayan millete Allah yardım eder mi ya? Hadislere iman. İstanbul'un fethine Hazreti Fatih inanmasaydı, o hadise inanmasaydı, o müjdeye nail olacak emir ben olayım diye cihat yapmasaydı, İstanbul'u fethedebilir miydi? O hadise imanla fethet. Akşemseddin'e ittiba ile. Ulema tanıyorlardı, evliya biliyorlardı. Kaç kişi geldi caydırmak istedi, ordu kırılacak, muhasara çok uzadı, günler sürdü, alamadık İstanbul'u. Dönelim efendim dediler. Akşemseddin Hazretleri dedi, ne buyuruyorsun? Dedi ki, salı sabahı şu kapıdan dalın Allah'ın izniyle. Fetih müyesser olacak. Akşemseddinleri vardı, var olması yetmiyor. Şimdi de Akşemseddin ayarında kutuplar, gavslar, veliler yok mu? Var. Dinleyen var mı? Yok. Akşemseddin'e sordu, öyle girdi harekete. Alparslan, kurban olduğum sultan, kefeni giyindi, secdelere kapandı, yalvardı, yakardı. Allah'ım benim niyetim halistir, benim derdim cihangirlik davası değildir. Benim derdim dinini, senin dinini yüceltmektir. Habibinin sancağını dalgalandırmaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu niyetteyim. Ne olur bizi destekle, bize yardım eyle. Eğer benim fikrimle zikrim farklıysa, konuştuğumla kalbim uymuyorsa, bizi helak et dedi. Var mı bugün böyle bir dua yapacak iki şıklı? Niyetine güvenen var mı? Abdestine güvenen var mı imam edeyim? Var mı? Beni helak et niyetim bozuksa diyebilecek adam çıkabiliyor mu? Vardır inşallah. Allah bir sahip göndersin. Ama durum vahimdir. Durum vahimdir. Kudüs'ten ağrı geliyor. Mekke Medine'ye, İstanbul'a doğru bu gavur durmaz. Müslüman imana ameli salihe dönmedikçe Müslümana izzet yüzü göstermeyecek Allah Teala. Kafirlere bedi cehennem. Onlara dünyada birkaç kuruş veriyor. Yediriyorum, uçuruyor. Hepsinin kafasına altından taç giydireceğim. Siz gavur olursunuz diye giydirmiyorum, Allah buyuruyor. Yani ben dünyada gavurlara çok imkan vermek istiyorum. Çünkü ebedi cehennemde yanacaklar. Ama onların imkanlarını görürseniz özeneceksiniz. Bu gavurluk iyiymiş diyeceksiniz. Sizin imanınıza mal olacak diye gavurların imkanlarını yine kısıyorum. Ama dünya hakimiyetini size vaat ediyorum. İman ve ameli salih şart. Var mı var? Al benden, hakimiyet sizin. Verdi Alparslan'a, verdi Osmanlı ecdadımıza, yakın tarihte verdi. Çanakkale'de 7 düvele galip etti bu milleti ya. Neden? Orduda, askerde, efendim, halkta, efratta, ailelerde, toplumda iman ve ameli salih diye bir şey vardı. Bir cemaatle namaz vardı, bir sünnete ittiba vardı. Bir Allah korkusu vardı. Bir ehl-i sünnet mefkûresi vardı. Ya bir Ahmet Yesevi'den gelen bir efendim şiar vardı yani. Ruh vardı. Ruhaniyet vardı. Maneviyat vardı. Bugün yok. Maneviyat diye bir şey kalmadı. Herkes teknoloji manyağı gibi, affedersiniz. Babasının suratına bakmıyor, ekrana bakıyor. Annesine nasılsın anacığım demiyor. İnternete bak. Böyle bir nesil yetişti. Bunlarla nereye gideceğiz? Dine dönmeden Allah'ın yardım bize dönmez. Bak, imanı kuvvetli yapacaksın. Amelini salih yapacaksın. Niyetini halis yapacaksın. Mustafa Öztürk denen bir profesör olmuş, tefsir profesörü. Adam diyor ki, Yavuzlar, Kanuniler diyor, bir ilahi kelimetillah davası uydurmuş diyor. Viyana kapısına kadar dayanmış. Viyana kapısına kadar senin ne işin var? Senin Viyana'da diyor kutsalın mı var diyor. O zaman ben de Haçlılarla empati yaparım diyor. Haçlıların da Kudüs'te kutsalları var. Haçlı seferlerini o zaman ben de ilahi kelimetullah olarak sayarım diyor. Bu adamın yazısı bizim elimizde. İnternette yayınladım kaç kere. Bu adam ilahiyatta hala profesör olarak duruyor ve bu adam birçok Müslümanların konuğu oluyor, program konuğu oluyor, üst mahfillerde ağırlanıyor bu adam. Bir tanesi demiyor ki, sen benim ecdadımın, Alparslan'ın, Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin cihatlarını nasıl gayrimeşru ilan edip de Müslümanım diye geçinip, tefsir profesörü diye geçinip, maalesef benim de hemşerim, ar duyuyorum, hicap duyuyorum. Böyle bir adam ilahiyatta ders veriyor. Neresinden tutarsak elimizde kalıyor. Neresinden tutarsak. Ya Rabbel Alemin ve Ahayrınlar, şu memlekette Fatih'in, Yavuz'un yurdunda onlara bu kadar hakaret gavur etmedi be, papaz etmedi be. Ama ediyorlar. Hep de bunlar birçoğu ilahiyatta. Amenu, nerede iman edenler? Nerede iman edenler? Bunlardan yetişen talebe ne olacak? Bunların elinde yetişen gençlikte iman kalır mı? Aziz Bayındır, Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyen adam. Allah'ın ilmini inkar eden adam, ilahiyatta hoca. Bunlardan yetişen gençlikle İslam'a, Müslüman'a, vatana, millete fayda gelir mi? Kim bu yaralara neşter vuracak? Ondan sonra Kudüs gidiyor diye gösteri ve nümayiş yapmakla bu işler düzelmiyor. Kudüs'ün düzeni buradan geçiyor. İstanbul, Türkiye düzelecek ki Kudüs de kurtulsun, Mekke, Medine de kurtulsun. Bu sancak burada yıkıldı, buradan kalkacak. Ama maalesef ben toplumda böyle bir aşk ve şevk ve gayret ve şuur görmüyorum. Bu vesileyle Alperen gençliğini, efendim, Allah nazardan muhafaza etsin diye dua ediyorum. Yani hakikaten Ehl-i Sünnet'e, Ahmet Yesevi, Maturidi, Hanefi, Ehl-i Sünnet içerisinde kalmış. Peki ilimleri yetersiz olabilir ama o şuurla, Muhsin abinin açtığı bir şuurla yetişmişler. Efendim, sayıların artması lazım. Bir iki çiçekten yaz gelmez. Nasıl emek edilecek? Bu gençlere nasıl hizmet edilecek? Bu üniversite gençliği nasıl Ehl-i Sünnet'e döndürülecek? Alperenlere de çok iş düşüyor burada. Allah onları muvaffak etsin, yardım etsin. Az bir gençlik hareketi görüyorum. Bakıyorum Şia'ya meyletmiş. Hazreti Muaviye sahabeye karşı konuşuyor. E Hayrettin Karaman'dan ders okuyan bir gençlik ne olur? Hala Yeni Şafak'ta yazı yazıyor ve bu adam ben Muaviye'yi sevmem diyor. Sen nasıl sahabeyi sevmem diyorsun? Kıbrıs'ı fetheden odur. Efendim 40 sene Emirül Mümininlik yapmış. 20 sene Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman Efendimiz zamanında yapmış. 20 sene 4 halifeden sonra Hazreti Hasan'ın verdiği, teslim ettiği vazifeyi alıp yapmış. 40 sene İslam'a bu kadar hizmet etmiş. Adamı ben sevmem. Sahabeyi sevmezsen ne olur? Sahabeyi sevmeyen de din iman olur mu? فَمَنْ حَبَّمْ فَبِحُبِّ عَبَّمْ Sahabemi seven beni sevdiği için onları sever. فَمَنْ اَبْغَظَمْ فَبِبُغْضُ يَبْغَظَمْ Sahabemi sevmeyen bana kızdığı için onlara buğz eder diyor. E bu bütün onların, o sahabenin emanetleri bize. Bu İslam toprakları, coğrafyalar. Türklerin de Müslüman olmasında, Hazreti Muaviye döneminde çok fetihler oldu. Bukharalara vesairelere. Çok hizmetler oldu. E bunlar inkar edilebilir mi? Onların bizde emeği var. Sahabe-i kiramın emeği var. Sahabeyi sevmeyen ayete, hadise nasıl bakar? Yüz küsur hadisi var Bukhari'de, Müslim'de. Yani Kütüb-i Sitte'de 113 rivayet ettiği hadis var Hazreti Muaviye Efendimiz. Vahiy katibi ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınbiraderi, Müslümanların dayısı. Bunu sevmem demekle ne aşlamak istiyorsun ya? Ne aşlamak istiyorsun? Bugün Osmanlı padişahlarının Beyazıt nereden geliyor? Beyazıt ne demek? Ebu Yezid demek. Ne, kimin künyesi? Yezid'i sevmiyoruz. Allah müstahakkını versin. O sahabeden değil. Ama babası kim? Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Ecdadımız sahabeyi sevdiler. Ehl-i Beyt'i öne geçirdiler. Ehl-i Beyt'e hakkını verdiler, tazım ettiler. Ama sahabenin tümüne gereken efendim değeri verdiler. Onun için de Allah'tan değer gördüler. Şimdi bir gençlik hareketi sahabeyi sevmez. Bir gençlik hareketi Vehhabi olmuş. tasavvufu reddeder, mezhepleri reddeder, maturidileri reddeder. Bir gençlik hareketi, efendim, IŞİD'çi olmuş, cihat yapayım diye Müslümanları keser. Böyle darmadağınık ettiler bizim iman coğrafyamızı. İşte Alperenler gibi falan birkaç cemaat kaldılar. Ama bu iş emek ister, hizmet ister, gece gündüz gayret ister. Bir gencin itikadını muhafaza etmek için, ehli sünnet kalmasını temin etmek için. Ecdadımız Alperen ne demek? Ya, Eren Veli demek zaten. Adamlar bütün Horasan'dan, efendim, Türkistan'dan, Türkmenistan'dan, Bukharalardan, her coğrafyadan geldiler, Anadolu'yu Müslüman ettiler, Balkanlara geçtiler, Sarı Saltuklar vesaire. Hepsi bütün dünyayı ahlaklarıyla, güzel tebliğleriyle, hoşgörüleriyle, tasavvuf anlayışlarıyla cihanı Müslüman ettiler. Kılıçsız, kansız dünyaya İslam'ı getirenlerdir Alperenler. Bizim ecdadımız. Şu anda bunların yolları inkar ediliyor. Bu tasavvufa şirk deniyor. Ondan sonra işte böyle efendim birbirini kesen asan, herkese kafir diyen efendim bir Vehhabi, bir efendim Şiiler zaten bütün ehli sünneti tekfir ediyor. Sahabeye kafir diyen adam sana bana Müslüman der mi ya? Ebu Bekir Sıddık dinden çıktı diyen adam bana Müslüman der mi ya? Böyle bir şey, böyle bir bela. Onun için yardım rüzgarımız kesildi. Artık rüzgar tersten esiyor. Yeniden arkamıza yeli alabilmek için iman ve ameli salih. Başka çıkar yolumuz yoktur. Allah'ın yardımı vaadi haktır. Hazreti Mehdi de bir azınlık olacak. Tek başına Mekke'de çıkacak, biat alacak. Ama Allah ona melek ordularıyla yardım edecek. Bize de melek ordularını gönderir. Çanakkale'de melek orduları gelmedi mi? Gelmediğine nasıl yendik? Ya Mevla'nın orduları hazır. En büyük ordularından biri rüzgar ordusu. Bir rüzgarlık işi var, kıtayı yerinden kaldırır. Uçurur Yahudi Amerika. Bir rüzgar, hortum, bir fırtına içine alır, bohça böreği gibi sallar. Yağma Hasan'ın böreği gibi gider. Yeter ki biz Müslüman olalım. İman ve ameli salih. Ehl-i sünnete göre itikadı tasih, gözden geçirmek, ameli salih de fıkıh meselesi. Şimdi ben mezhepler konusuna da girecektim, işte vaktim kalmadı. Bu mezhepsizlik, İmam-ı Azam kimmiş, İmam Ebu Yusuf kimmiş, internet müçtehitleri, naylon müçtehitler, ilahiyattakiler, bilmem neler, kendi kafalarına göre helallar, haramlar tertip etmişler, işine gelene göre hareket ediyorlar, hatır ettikleri adama göre fetva uyduruyorlar. Bu adamların eline kaldı memleketlerimiz, İslam coğrafyası. Ve neticede rüzgarımız kesildi. Şu anda Allah bizden razı değil. Allah'ımız İslam ümmetinden razı değil. Razı olsaydı, bugün Kudüs bu durumda olmazdı. Filistin, Gazze bu durumda olmazdı. Yemen'de hiç savaş olmazdı. Irak'ta hiç savaş olmazdı. Türkiye'de bu kadar terör örgütleri musallat olmazdı. Başımızda bela var arkadaşlar. Başımızda bela var. Sebebi nefsimizin şehametidir, nuhusetidir. Bedbahtlığı, uğursuzluğudur. Günahlarımız başımıza bu belayı açıyor. Ya şu imanımızı bir düzeltelim. Bir de namaz, oruç, hac, zekat, bir ilmihal okuyalım. Birbirimizi aşlayalım, emri bil maruf yapalım. Bu kadar zor mu ya? Haramlardan uzak durmak bu kadar zor mu ya? Müslüman evladıyız ya. Bir hadis-i şerifle bitireyim. Tabii daha çok konuşacağım şey vardı ama vakit de geç oldu. Hadis-i şerifte Ömer Nesefi Hazretleri Elkan fi zikri ulema Semerkant, Semerkant alimlerini anlattı kitabında. Geçen hafta sohbette söylemiştim. Hadis-i şerifi tamamlayamamıştım. Burada o vesileyle tamamlamış olayım. Ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ gadıballâhu ala kavmin felem yunzil bihel azab. Allah bir millete kızarsa, başlarına da ateş yağdırmak, taş yağdırmak gibi veya zelzeleyle yerle bir etmek gibi azap da indirmezse, Allah'ın o millete kızdığının alameti nedir? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Galet es'aruha. Fiyatları pahalaşır. Pahalılık arttı mı? Enflasyon arttı mı? Devalüasyon oldu mu? Fiyatlar pahalaştı. Ve kasurat amaruha. Ömürleri kısalır. Ömürleri kısalır. 60-70'e dayanmıyor. Milletin hepsi ayaküstü gidiyor. Hiçbir şeye itina göstermeyen bir toplum. Sünnet-i seniyeye uymayan, İslam'ın taharetine, temizliğine, şartlarına, şurtlarına uymayan ömürleri kısalır. Guslü doğru dürüst yapmıyor bir kısımları ya. Ondan sonra velem yarbah tüccaruha, ticaretçiler, tacirler ticaret yaparlar yaparlar kar etmezler. Karlar düştü. Daha da düşüyor. Kar yok. Kar çoksa bereket yok. Adam bir soğan bulmuş, yiyor elhamdülillah diyor, şükrediyor. Öbürü milyar dolarlarla oynuyor, işler kesat diyor. Çünkü Allah bereketini almış. وَلَمْ تَغْزُرَ اَنْهَا رُحَا Irmakları güçlü akmaz diyor. وَحُبِسِ اَنْهَا اَمْتَارُحَا Yağmurları kesilir diyor. Kesiliyor. Yağıyor, yağıyor, yağıyor. Bereket yok, bir şey yok. Gidiyorsun terkosa. Lan bu kadar yağmurla kaç baraj dolması lazım? %50'ye gelmiyor. Yağmurların bereketi kalkıyor. Irmaklar, Karadeniz'de şurada burada bir bakıyorsun, ya sel oluyor, taşkın gidiyor, evleri barkları yıkıyor, heyelan yapıyor, ya da bakıyorsun, ip gibi su var, koca derede su yok. Ya öyle ya öyle, ortası yok. Ya, ırmakları bol akmaz buyuruyor. Bereket gitti. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? وَلَوَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا Eğer şehirliler, köylüler, doğru dürüst iman etseydiler, haramlardan sakınıp takvaya riayet etseydiler, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَا وَالْأَرْضِ Göklerden, yerlerden bereket kapılarını açar. Senin ekonominin Amerika'ya, Avrupa'ya ne ihtiyacı var Rusya'ya domates satacağım diye canınız çıktı ya? He? Alır mısın, almaz mısın? Yalvarıyorsun domates çıksın. Bereket kapılarını açardım diyor. Gündüzleri güneş çaldırırdım. Geceleri yağmur yağdırırdım. Şimşek sesi duyurtmazdım. Yıldırım sesi duyurtmazdım. Gök gürültüsü duyurtmazdım. Uykularında huzursuz bırakmazdım. Şimdi gürlüyor gürlüyor, parlıyor parlıyor. Çıkarttığı gürültüye göre hiçbir bereket de yok. Geceleri yağdırırdım sessiz sessiz diyor. Gündüzleri bir mahsuller bitirirdim. Yemekle bitiremezlerdi. Dökmekle bitiremezlerdi. Al sana ekonomi. Şimdi buğdayı oradan getir, eti Sırbistan'dan getir, zeytin şuradan getir. Efendim memleketin elindeki bütün imkanlar geçen fasulyeyle nohutun bile vergisi sıfıra düşürüldü ki gelsin ithal olsun. Fasulye yok, nohut yok. Allah bizden razı değil arkadaşlar. Bu durumda iyiye gitmiyor. Bir azap göstergesidir. Bu bereketsizlik, hayırsızlık işaretidir. Biz iman ve takvaya yöneleceğiz. Ehl-i sünnete göre itikadı tasih, bu ehl-i sünnet dışı konuşan ilahiyatçılar, doçentler, profesörlere söz hakkı verilmemesi lazım. Bunların gençlere ders okutmasına izin verilmemesi lazım. Bu kaderi inkar eden, sahabeye hakaret edenlere imkan verilmemesi lazım. İlhami Güler diye bir adam, şu anda ilahiyatta görevli, İlhami Güler, Kehf suresindeki Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın geminin tahtasını delmesi, çocuğu öldürme meselesi, bu ayetler diyor, Kur'an'a yakışmıyor. Bunları Kur'an'dan çıkartmak lazım diyor. Diyanet Reisi dediğin Mehmet Görmez'in hocası Said Hatipoğlu. Ya erkek bir kız, kadın yarım alacak ayetini bu millete anlatamayız. Bunları silmek lazım diyor. İki kadının şahitliği bir erkek yerine geçer. Ayetini bu zamanın aydın, okumuş, kültürlü kadınına anlatamayız. Bu Kur'an'ı değiştirmek lazım diyor. Siz bu adamların ders okuttuğu bir toplumda bereket mi bekliyorsunuz? Kafamıza taş yağmadığına şükredin. Onun için Kudüs'ün kurtuluşu İstanbul'dan geçer. İstanbul düzelecek, Türkiye düzelecek ki Kudüs ağlamasın. Mescid-i Aksa Yahudi çizmesi altında çiğnenmesin. Bütün faturayı Allah bize sorar. Halifelik burada kaldı. Onun için bizim çok sorumluluğumuz, mesuliyetimiz vardır. İlaç ve gıda yardımı göndermekle bu işleri bitiremeyiz. Biz İslam'ı doğru yaşamamız, ecdadımıza layık olarak ehl-i sünneti canlı diri tutmamız lazımdır ki Araplar da sahip bekliyor, yardımcı bekliyor. İşte Muhsin abinin Türk İslam coğrafyasının bütünleşmesi dediği, efendim Çin Seddi'ne kadar dediği, ha işte o Kur'an, sünnet ve ehli sünnet kimliği altında birleşmekten bahsediyor. O birleşmek olduğu zaman tabii ki Arapların da bizim milletimizin ferasetine, devlet kurma tecrübesine ve pratik zekasına ihtiyacı var. 200 sene onlar yürüttü, 1200 sene bu millet yürüttü bu İslamiyet'in sancaktarlığını. Onun için bizler kendimizi mesul görelim, sorumluluğumuzu bilelim, benden ne olur demeyelim, oğlumuzla kızımızla ilgilenmekten başlamak suretiyle, çevremize de emri bil maruf ne yal münker, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Bak her hafta sohbet yapıyorum. Bu Lale Gül TV'de bu kadar vaazda nasihatler yayınlanıyor hoca efendilerimizin. Ehl-i sünnet üzere. Olmadı internetten cübbelahmethoca.tv'si vesaire Facebook'ları, adresleri. Artık iletişim çağındayız. Sohbetler ayağınıza geliyor. Bir tuş kadar yakın. Parmağını basıyorsun, dinliyorsun. Dinlemek lazım, dinletmek lazım. Birbirine bir mesaj atmak lazım. Bir sohbeti Facebook'ta paylaşılan bir şeyi hemen ona kardeşim bak bu hususta sen de agah ol, uyanık ol diye. Şuurlendirmek lazım. Allah o zaman belasını kaldırır, gazabını kaldırır. Yok bana neneme lazım, benim cemaatim var, tarikatım var, şeyhim var, hocam var, kıl beşi kurtar başı, otururum teheccüdüme tamam. Yok öyle nane. Eğer iyiliği emretmezseniz, kötülükten ne yetmezseniz, فَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا اِسْتَجَابُلُوا. Evliyanız dua etse duaları reddedilecek Resulullah buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu geçim derdinden geçelim. Bu dünya sarhoşluğundan ayılalım. Bu borç batağından yok kredim var, yok borcum var diyerek batılları desteklemeyi terk edelim. Dünya düzenin bozulur endişesiyle ebedi ahiretimizin düzenini bozmayalım. Şeriatın, Kur'an'ın, ahkamın, sınırların içinde kalalım. Haddi aşmayalım, sınırı taşmayalım. O zaman Allah Teala yardım edecek. Yoksa bu dünyacılık, bu maddecilik, bu menfaatçilik. Aa bak Filistin'e bomba yağıyor. Irak'ta öyle Ehl-i Sünnet Müslümanlar cemaate gidemiyor, camide toplanamıyor. İran'da zaten Ehl-i Sünnet %20 kadar gariban perişan vaziyette. Camisi yok. Camide Ehl-i Sünnet bir cami namaz kılamıyor. Biz gittik bulamadık Tahran'da şurada burada. Bakın Ehl-i Sünnet'in zavallı durumunu görüyor musunuz? Onun için biz bunda dünyacılığı terk edip Allah'a yönelirsek, Allah'ım biz senin dininin izzetini istiyoruz. Kendi izzetimizi, şerefimizi göz ardı ediyor. Senin dinin aziz olsun, davan yüce olsun, ehli sünnet galip olsun. Benim de bu çorbada bir tuzum olsun. Bir sohbet dinleyerek, dinleterek olsun. Bir çocuk yetiştirerek olsun. Bir yurt açarak olsun. Çünkü ehli sünnet dışı adamlar yurt açıyorlar. Çoluk çocuk fakir ana babası da gönderiyor. O yurtta efendim bir çorba içecek diye, sıcak çorba için, yatak için o çocuğun kafasına kader yok, alın yazısı yok, şu yok, bu yok, mezhep yok diye Vehhabiliği, Şiiliği işliyorlar. Maalesef Türkiye'de böyle çalışan yurtlar var. Allah göktedir diyenler yurt açıyor. Biz ne yapacağız şimdi? Bu ehl-i sünnet nasıl aziz olacak? Bu millet nerede eğitim alacak? Ne garip zavallı durumdayız ya. Ama bir yerinden başlamak lazım. Bir ucundan tutmak lazım. Bir ucunu yakaladığımız zaman sonu gelecek inşallah. Allah yardım edecek Celle Celaluhu. Bu işte bereket var. Öbürlerinin sürüsü bereketsiz. Bizim üçümüz beşimiz bereketli olacak. Koyun misali. Tek doğuracağız, tam doğuracağız. Köpek misali. Dokuz doğurup da helak olmayacağız inşallah. Biz bereketli bir ümmetiz, bereketli bir milletiz. Ama gözümüzün üzerine kül serptiler. Şöyle bir gözümüzden külleri alsak, bir gözümüzü açsak hakkı batılı göreceğiz. Hizmeti, hezimeti birbirinden ayıracağız. Bak 40 sene, 50 sene o FETÖ'ye hizmet diye o hezimete bu millet para verdi, yardım ettiler. Başımıza bomba olarak görülün. Hiç ehli sünnet hassasiyetleri olsaydı, bu dinler arası diyalog vesaire saçmalıkları bu kadar anlattık, dinlettik. Hiçbir iş adamları döndü mü? Dönmedi. Vazgeçti mi? Geçmedi. Çünkü hem orada maddi menfaatleri vardı, hem de kendilerini tatmin ediyorlardı. İşte bunlar da Müslüman falan falan. Karısı kapalı namaz kılıyorlar falan. Ne oldu ondan sonra? Pazartesi, perşembe oruç tutuyorlar. İman olmadıktan sonra, itikat ehli sünnete göre düzgün olmadıktan sonra sabaha kadar namaz kılsa ne yazar ya? Ne yazar? Onun için doğru kurumlar ve kuruluşlar, ehli sünnete göre itikat aşlayan yurtlar açılmak suretiyle, gençlere hizmet edilmek suretiyle, inşallah arada birkaç nesil zayi oldu ama yeni bir nesil gelir de, şu ehli sünnet bir gençlik yetişir de, Allah'ın dinini hakim ederler, geçmiş büyüklerimizin, ecdadımızın ruhlarını şad ederler, bu coğrafyada İslam'ı hakim ederler, ondan sonra da dünya Müslümanlarına imdad ederler inşallah. Biz bunu istiyoruz. Başka da bir derdimiz, davamız, bir talebimiz, ricamız yok. Ancak dua bekliyoruz. Allah Teala cümlemize yardım eylesin, istikametlerde daim eylesin, gözden nazardan şerlerden muhafaza eylesin, cümlemizi cennetle cemaliyle müşerref eylesin, rıza-i şerifiyle, lika-i şerifiyle, vuslatiyle mesrur eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı cahiminden azad eylesin. Çocuklarımızı hayırla ıslah eylesin, hidayet eylesin. Ve bu Alperenler Ocağı'nı da Muhsin abimizin iyi niyeti, ben şahidim, iyi niyeti bereketiyle payidar eylesin ve birçok yurtlar açıp ehli sünnet gençler yetiştirip vatanına milletine bağlı ocaklar açmaya muvaffak eylesin. Allah'ım gözden nazardan bütün şerlerden muhafaza eylesin. Ehli sünnet dairesinde ümmeti cem eylesin. Allah'ım Kudüs'ü bir an evvel halas eylesin. Kudüs'ün halası için bizlere de ne düşüyorsa o şuuru bize ilham eylesin Allah Teala. Fazl-ı keremiyle bu zilletten sonra, çektiğimiz bunca korku, rezillikten sonra Allah'ım izzetimizi, itibarımızı iade eylesin. İman ve ameli salihte muvaffak eylesin. Amin Allah'ım, amin Allah'ım, amin. Adımlarınıza hac ümre sevapları ihsan eyleyip buradan dağılmadan cümlemizi mağfiret eylesin. Allah için geldik, Allah için konuştuk, Allah için dinledik. Hasımlığımız yok, hısımlığımız yok, menfaat ilişkimiz yok. Kimse kimseden bir şey istemedi. Sırf Allah rızası için sizlerle ihtima ettik. Muhsin abin de ruhunu şahat etmek üzere. Filistin'deki dünkü iki şehidimiz, ondan sonra bu Filistin davasında Yahudinin kurşunlarıyla, darbeleriyle şehit olan cümle Filistin Gazze şehitlerinin ervahı için. Kıymetli Muhsin abimiz ki o da ben inanıyorum ki FETÖ tarafından Türkiye'de kumpas kurmak isteyenlerin oyunlarını bozduğu için, birçok sırlarını, planlarını bildiği için ve taviz vermediği için, onu önünde engel gördükleri için Muhsin abimiz de bu Allah davasının şehitlerinin başında gelir, bize göre öyledir. O büyük şehidimizin de ruhu için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin, sen fazl-ı kereminle şehadetlerimizi, tevhidlerimizi, zikirlerimizi kabul eyle. Muhsin abimizin, Filistin Gazze şehitlerimizin ve bu vatanında muhafazası için şehir olan cümle şühedamızın ervahine hediye eyledik, vasıl eyle. Ruhleri için El-Fatiha.